Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden na een schietincident in een trein op het Centraal Station. Ze waren betrokken bij een vechtpartij waarbij volgens de politie mogelijk een vuurwapen op de grond is gevallen en afgegaan. De twee mannen, allebei 18 jaar, stapten uit de trein en renden weg, maar konden worden opgepakt. Bij het schietincident raakte niemand gewond, maar volgens de Rotterdamse politie had het heel anders kunnen aflopen. Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Syrië een Turkse drone neergehaald. De bewapende drone zou op weg zijn geweest naar een Koerdisch doelwit, maar kwam dicht bij de Amerikaanse troepen in het gebied. Het Amerikaanse leger zegt meerdere keren te hebben gebeld met de Turkse strijdkrachten, een NAVO-bondgenoot, met het verzoek de drone weg te halen. Uiteindelijk besloten de Amerikanen uit zelfverdediging het vliegtuigje neer te schieten. Turkije heeft daar nog niet op gereageerd. Volgens Koerdische bronnen zijn door de Turkse aanvallen in Syrië gisteren zeker 9 mensen gedood. De subsidie voor elektrische auto's wordt volgend jaar toch niet verlaagd. Staatssecretaris Heijnen ziet van de vermindering af, omdat de vraag naar elektrische auto's achterblijft. Autokopers laten de subsidiepot dit jaar grotendeels links liggen, terwijl de overheid elektrisch rijden juist wil stimuleren. Extinction Rebellion stopt tijdelijk met de dagelijkse blokkade van de A12 in Den Haag. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is waar de groep al weken actie voor voert. Mocht de motie het niet halen, dan komt Extinction Rebellion met nieuwe blokkadeacties. De A12 werd 27 dagen op rij, enkele uren per dag bezet. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 9 en 13 graden. Overdag af en toe zon, maar in het noorden blijft het bewolkt met soms regen. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Armoede is een steeds groter wordend probleem in Nederland. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. In heel Nederland is de armoede de afgelopen jaren flink toegenomen, zo ook in Rotterdam. Maar zit het armoedebeleid en daarmee ook het fraudebeleid daar wel goed? Daar zoomen we vandaag op in en dat doe ik niet alleen natuurlijk. Dat doe ik met voedselbank-eigenaar Ellie Seymour en GroenLinks gemeenteraadslid Larissa Vlieger. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan ben ik deze nacht natuurlijk te bereiken via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, mensen zaten daar binnen te eten. En dan hoor je wel eens verhalen van, ja, kijk mij eten, mijn kind is zonder een lunchpakket naar school gegaan. Of je zag ze het bord, zeg maar, delen in twee helften. Nou, en ja, dat brak echt mijn hart. En zo ben ik begonnen. Dit zei een van onze gasten vannacht, Ellie Seymour, in 2022 tijdens een interview met Open Rotterdam. Ze is eigenaar van Ellie's Place, een voedselbank in Rotterdam, en hangt aan de telefoon. Hele goede nacht, Ellie. Goedenacht. En aan de lijn heb ik ook Larissa Vlieger. Zij is gemeenteraadslid bij GroenLinks Rotterdam en strijdt tegen armoede en een te hard fraudebeleid in de stad. Hallo Larissa ook. Yes, goeienacht, hallo. Ja, Ellie, om met jou even te beginnen. In het fragment dat we net hoorden, vertel je eigenlijk al een klein beetje hoe je bent begonnen, hè, met Ellie's Place, zo heet jouw voedselbank. Hoe is het nou daadwerkelijk ook echt een voedselbank geworden? Nou, door wat ik daarnet zei, ook tegen Open Rotterdam, van dat ik kookte als vrijwilligster in het huis van de wijk. En daar kwamen mensen uit de wijk kwamen eten. Voor een milde prijs konden ze een maaltijd meekrijgen. En ja, daar hoorde je wel eens verhalen dat ze zelf zaten te eten en dat dat kindje zonder een maaltijd naar school is gegaan, of dat ze een deel aten en een deel meenamen. Ja, dus het is heel laagdrempelig. Ja, heel laagdrempelig. Ja, ja. En inmiddels hangt ook Larissa Vlieger bij mij aan de lijn natuurlijk. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over het fraudebeleid en de armoede van Rotterdam. Maar Larissa, zijn er nou ook veel voedselbanken in Rotterdam te vinden eigenlijk? Dat is een interessante vraag. We hadden best wel veel voedselbankafhaalpunten. Maar dat wordt tegenwoordig teruggebracht, omdat er een nieuw systeem wordt ingezet, zijn de voedselwinkels. Je ziet dat wat het idee is, hè, minder afvalpunten. We gaan terug naar één winkel. leuk systeem op zich. Het is heel prettig voor mensen dat ze, ja, een soort dat ze autonomie krijgen. Ze kunnen winkelen en zelf de spullen pakken die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zien we daarmee dat het aantal punten dus afneemt. En echt drastisch afneemt. Waardoor het gewoon niet meer toegankelijk is voor mensen om naar de voedselbank te kunnen gaan. Dus we hebben wel echt een groot probleem geconstateerd. Ja. Bijvoorbeeld voor mensen op Zuid die gewoon niet meer goed de voedselpakketjes konden ophalen. Ja, dat heeft nu wel voor problemen gezorgd. Ja, maar eigenlijk is het ook een beetje hoe meer voedselbanken in de stad, hoe groter het probleem, toch? Ja, ja, maar de nood is er sowieso. De nood is ontzettend hoog in Rotterdam. Dat zien we. We zien dat mensen het echt niet meer bij kunnen houden. En vooral die eerste levensbehoefte is zo belangrijk natuurlijk. En nou ja, ik ben blij dat er ook mensen zijn die dat op eigen initiatief proberen te doen. Ik weet dat er in verschillende wijken initiatieven zijn die op een manier proberen hieraan bij te dragen. Nou, dit is hier ook een heel mooi voorbeeld van natuurlijk. Iets wat uit zichzelf is ontstaan in plaats van vanuit de stichting De Voedselbank. Ja, en een van die mensen die zich daarvoor dus inzet, dat ben jij, Ellie. Wat ik wel bijzonder vind, want je zit zelf ook in de bijstand, hè? Waarom wil je dit dan toch zo graag doen? Nou, omdat ik in het verleden ook zelf in de problemen was, zeg maar, ja, met armoede te maken had. Ik had zelf ook een uitkering en ik had het heel zwaar. Dus ik begrijp de mensen. Ik zeg altijd van, wist ik het maar dat toen de tijd ik in de problemen was, dat er een voedselbank was. Dat ik geholpen kon worden. En dat is meer de reden dat mij ook heeft getriggerd om iets zelfs te gaan doen voor anderen. Ja, want hoe kom jij dan nu aan de goederen voor jouw voedselbank? In het verleden, toen ik pas begon, ging ik markten af, groothandels af en alles wat ik daar bij elkaar kon krijgen, daar deed ik het mee. Ja, ja. En uiteindelijk kreeg je ook van mensen geld, hè, om dingen te kopen. Ik heb nooit geld gekregen om dingen te kunnen kopen, omdat ik het op eigen initiatief deed. Ja. Dus bij de winkels spullen krijgen was ook heel moeilijk. In het begin, er was een programma geweest hier in Zevenkamp, typisch Zevenkamp. En daardoor heeft Ellie's Place een beetje naam gekregen dat iemand die bij een grote winkelconcern werkte, met zijn baas had besproken en ik zo spullen kon krijgen. Daar kreeg ik heel veel spullen van. En daarnaast zelf nog spullen bij elkaar te kunnen krijgen. Ja, ja. En wat dus wel erg bijzonder is, is dat mensen jou een beetje de moeder van de buurt noemen, hè? Wat doet dat met jou? Nou, heel veel. Heel veel. En dat stimuleert mij ook veel meer om toch alles op alles te zetten. Om de pakketten te kunnen maken. Tegenwoordig is het wel zo van een reguliere voedselbank. Van alles wat ze over hebben aan pakketten die niet zijn opgehaald. Dat ik ze mag ophalen. En Leger des Heils, charity. Dat ik daar ook heel veel van krijg die doneert. En ja, en zelf. Ik heb naast de voedselbank heb ik ook een kringloopwinkel. Groot woord. Het is meer een goederenbank. Dat mensen die bij mij een voedselpakket krijgen, spullen kunnen komen halen. Ja. Aan derden wordt het verkocht. En met de omzet van de winkel, wordt de voedselbank onderhouden. Ja, ja. Dat ik zelf spullen kan ophalen. Ja, en daarmee is er helaas uiteindelijk is het fout gegaan. Want je werd beschuldigd van bijstandsfraude. Wat is er precies gebeurd, Ellie? Nou, naast de voedselbank en de kringloopwinkel doe ik ook activiteiten in Zevenkamp. En voor de activiteiten mag ik subsidie aanvragen. En dat is wat ik deed. En ik heb nooit zelf subsidie op eigen houtje aangevraagd. Daar zat altijd een derde tussen. Die ik om hulp vroeg, die mij meehielp met het aanvragen van de subsidies. En nadat de activiteiten plaats had gevonden, dan moet je alles gaan verantwoorden. En dat deed ik ook samen met derde partij. Ja, en waar komt dan de fraude volgens de gemeente om de hoek kijken? Dat ik van de subsidies die ik heb gekregen, dat verdiensten waren voor mij. Ja, precies. Want dat stond ook op je eigen rekening, hè? Ja, klopt. Ja. Dat kwam naar mijn eigen rekening, omdat dat geld, zeg maar, wat ik kreeg van voor de subsidie, dat ging eerst naar een rekening van de derde. Mm. En de derde, zeg maar, stootte het door naar mijn rekening. Ja. En hoe was dat dan toen je voor het eerst te horen kreeg dat de gemeente Rotterdam zei, wij denken dat u fraude heeft gepleegd? Dat lijkt me echt een schok. Ja, heel erg. Heel erg. En ten meer omdat ik het niet begreep, omdat ik alles, zeg maar, netjes verantwoordde. Dus voor mij was het echt een shock. Ja, ja. Wat doet dit met jou, persoonlijk? Heel veel. Ja. Ik echt slapeloze nachten gehad. Een heleboel kwaaltjes erbij gehad. Door de stress, door de spanning. Ja, omdat ik het ook niet begreep. Van hoe kan men mij beschuldigen? Terwijl alles zwart op wit te vinden is. Ja. Alles wat ik daarvoor nodig had, heb ik bij elkaar gezocht. Ik heb alles doorgestuurd, zeg maar, naar de gemeente. En alles stond netjes op mijn bankafschriften van waar dat geld vandaan kwam en waarvoor het was. En heeft nooit iemand jou verteld, of iemand van de gemeente bijvoorbeeld, jou gebeld en gezegd, je moet dat niet op je eigen rekening zetten? Dat ze het gewoon uit hebben gelegd? Nee, in tegendeel werd het toegejuicht dat ik activiteiten deed voor de wijk. Ja. Ja. Clarissa, als jij dit verhaal zo hoort, hè, van Ellie, hoe kijk jij naar situaties als deze? Ja, allereerst zou ik willen zeggen dat ik het ontzettend betreur dat het zo loopt voor iemand die zich zo ontzettend inzet voor Rotterdam, voor de mensen om haar heen. Dat wil je natuurlijk alleen maar toejuichen. En vooral nog eens als iemand zelf in de bijstand zit en dan positief weet te kijken naar diegene's eigen krachten en mogelijkheden. Ja. Met hele mooie initiatieven komt. Is het ontzettend zonde om te horen dat uiteindelijk dan dit gebeurt met iemand. En dan ook de gevolgen die dat heeft voor iemands gezondheid, gesteldheid, mentale gezondheid, denk ik ook daarbij. Dat is gewoon ontzettend jammer. Wat ik ook duidelijk hoor is, het gaat ook heel erg om het systeem. En de onduidelijkheid en de moeilijkheid van het systeem dat we hebben. Ja. Het is vrij lastig. Ik hoorde volgens mij Ellie het net ook al zeggen van, ik kan niet als persoon dingen ontvangen. Vaak moet je een stichting zijn, vaak moet je een organisatie hebben. Je moet een hele structuur hebben. Wil je überhaupt iets kunnen beginnen? Laat staan dat je dan nog eens weet bij welk loket je moet aankloppen voor een subsidie. Laat staan dat je dan weet wat de consequenties zijn, wat er et cetera. En nou ja, ik vind het heel knap dat mevrouw ook aangeeft van, nou, ik deed het altijd met een derde en keken mee en hielpen. Nou, eigenlijk gewoon een hele normale procedure. Het ding is, ja, er kan natuurlijk altijd iets fout gaan. Dat is een beetje waar je, nou ja, waar we dan naar moeten kijken. Wat vinden we daar dan van? Ja, want misschien heeft de gemeente Rotterdam wel wettelijk gezien gelijk, maar het is erg rechtlijnig, hè? Waarom wordt er niet, zeg maar, want Ellie zei ook, ja, het is gewoon allemaal ingewikkeld. Waarom lijkt het alsof ze ervan uitgaan dat we dit allemaal begrijpen? Ja, nou, precies. En dat is ook een vraag die ik mezelf stel. Wat interessant is namelijk, als je bijvoorbeeld kijkt dan naar Rotterdam alleen, 1 op de 5 Rotterdammers is het niet op het niveau van lezen en schrijven om mee te kunnen doen in de samenleving. Hmm. We hebben allemaal mensen in Rotterdam, ook in de bijstand zitten, die de Nederlandse taal niet goed beheersen, bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn mensen waarvan we dan weten, daar moet je eigenlijk extra moeite voor doen. We weten dat ons systeem ontzettend omslachtig en moeilijk is. En vooral dat wanneer je in de bijstand zit, dat er zoveel plichten zijn waar je aan moet voldoen. Wat het alleen maar ingewikkeld maakt voor mensen dat men weet het soms niet eens. Men weet het niet. Ik denk ook vaak dat het niet eens per se onwil is, maar gewoon daadwerkelijk het niet hebben begrepen of het niet weten van iets. Ja. En dit is gewoon een voorbeeld ervan. Maar goed, we hebben het nu over de bijstand, maar ook in de WMO zien we dit gebeuren. Het is echt exemplarisch voor het grotere systeemprobleem. Ja, was dat ook bij jou zo, Ellie, dat er opeens dingen van jou werden verwacht waarvan je eigenlijk nooit wist dat ze van je werden verwacht? Ja, klopt zo'n beetje. En ik had toevallig wel iemand, zeg maar, die zelfs bij de gemeente werkt. En die, als er dingen waren dat ik niet begreep, dat ik gewoon kon bellen voor informatie. Van hoe moet dat, hoe moet dit? Maar er was gewoon, ik zat ook bij een afdeling van de gemeente prestatie 010. Mm. Dus dat ik daar een tegenprestatie voor moest doen. Omdat ik niet wegens medische redenen niet gewoon een baan kon uitvoeren. Ja. En dat is meer de reden dat ik dit ben gaan doen. Hmm. En ik werd bijna ieder jaar of soms twee keer in het jaar gebeld door de gemeente om te vragen van hoe gaat het nu? Lukt het waarmee je bezig bent? Kan je het aan? Heb je genoeg vrijwilligers? En ik kreeg dan ook vrijwilligers van hun. En dan nog. Ja, dus deze beschuldiging viel voor jou echt rauw op je dak. Er wordt gevraagd van lukt het? En dan nog. Ja, ja. Ik kan me ook wel voorstellen, Ellie, dat je dan nu zegt, want jij zet je graag voor mensen in en dan krijg je nu zo het deksel op je neus, dat je eigenlijk zegt, laat maar zitten, ik wil het niet meer. Of is dat niet zo? Nou, ik hou van wat ik doe. Ik doe het graag. Maar mijn kinderen, als ik naar mijn kinderen moet luisteren, die zeggen ook van ja, stop er maar gewoon mee, want het is toch stank voor dank. Je doet werk van de gemeente eigenlijk, die de gemeente zou moeten doen. Je bereikt mensen die zij zouden moeten bereiken. En dan krijg je dit ook nog. Ja. Ja, want als je zou worden veroordeeld, dat moeten we nog afwachten, dan gaat het dus om €60.000 die je moet. Die moet je betalen. Ja. Waar haal je dat vandaan dan? Nou, ik zou het niet weten. Toen alles bezig was, ja, daardoor is er bij mij gaten gevallen. In die zin van dat ik mijn vaste lasten niet kon betalen. Hm. Want ik had geen inkomen. Dus daar heb ik ook al een schuld opgebouwd. Ja. Ik kan alleen nu de lopende dingen betalen die nu nog lopen. Maar het schuld blijft staan. Dat kan ik zelf ook nooit inlopen. Nee. En daarnaast nog die €60.000. Ik zou het niet weten. Nee, en dat vind ik ook wel opvallend in deze zaak. Want jouw advocaat heeft natuurlijk bezwaar ingediend, zoals dat hoort. En dat werd vrij snel alweer... heeft de gemeente dat naast zich neergelegd, hè? Ja. Ja, klopt. Ik heb in die tussentijd, zeg maar, dat ze mijn uitkering hadden gestopt... heb ik drie keer een aanvraag gedaan op advies van de maatschappelijk werkster, die ik vrij snel in hand had genomen, terwijl ze bezig was, dat ze zei van vraag gewoon een nieuwe uitkering aan. Maar het is drie keer ook weer afgewezen, omdat ze iedere keer werd dat stukje weer erbij betrokken. Ja, want ik zei vrij snel, maar dat was echt binnen enkele dagen, toch, begreep ik? Ja. Ja. Ja, klopt. Larissa, dat is best een vreemde gang van zaken, toch? Ja, ik moet zeggen dat ik ja, de gang van zaken van de gemeente is een lastige voor mij om uitspraak over te doen. Ik weet natuurlijk niet precies wat het protocol is op dit soort punten. Ik vind het ook lastig, want dit is een individuele casus en er loopt een juridisch traject nog steeds. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om toch te proberen daar niet te veel op in te gaan. En zoals ik net ook al aangaf, wat natuurlijk belangrijk is, dat dit is exemplarisch voor wat er nog meer gebeurt. Hè? En dat er hier dingen fout gaan, dat is wel te constateren. In ieder geval wat mij betreft, wat ons betreft, vinden wij dit niet de gang van zaken hoe wij zouden om moeten gaan met onze Rotterdammers die zich kaart willen inzetten, vooral voor de samenleving, voor Rotterdammers. Ja, dat vind ik gewoon echt bezwaarlijk. Dat dit de manier is hoe wij denken dat we met mensen om moeten gaan. Ja. Ook al zou het zo zijn dat mevrouw een foutje heeft gemaakt, hè? Ook al zou dat zo zijn, zou het echt niet moeten dat we dan iemand zo, gewoon een soort van bij het nekvel grijpen en zeggen: foei, kijk wat jij nou hebt gedaan. Je probeerde mensen te helpen, je hebt een foutje gemaakt en we gaan je eigenlijk gewoon kapot maken. Want waarom zijn fouten en fraude hetzelfde? Ja, dat is heel interessant. Dat is, als je kijkt naar het fraudesysteem dat we hebben en de manier hoe we boetes opleggen, is dat in een soort van trappensysteem. En het interessante is dat de laagste trap die er is, dat is verminderde verwijtbaarheid, noemen ze dat dan. Maar wat daar dan onder valt, is dat je, mocht je onder emotionele of verwarde omstandigheden bijvoorbeeld iets hebben gedaan, kan je nog steeds een boete opgelegd krijgen bovenop de terugvordering die je hebt. Persoonlijk, en nou ja, hè, wij als partij vinden dat dat te ver gaat. Een foutje gemaakt onder emotionele of verwarde omstandigheden zou niet nog een boete moeten betekenen. Nee. Dat zijn situaties waar we mensen moeten helpen, moeten bijstaan. En niet moeten zeggen, en bovenal vergeet ook niet, het is je uitkering stopt. Je krijgt een terugvordering op wat je te veel betaalt. En er komt nog een boete bovenop. Hè? Dus je wordt zo hard geraakt op punten. En ook, nou, ik hoor mevrouw dat ook zeggen, de kans dat je dan in de schulden belandt is ontzettend groot. Dat ja. moeten we toch niet willen? Nee. Ellie, de zitting is aankomende donderdag op 12 oktober. Wat verwacht je ervan? Want het lijkt me toch een spannende dag. Ja, voor mij heel spannend. En omdat ik weet en van beide kanten heb gehoord, en van de maatschappelijk werkster en van mijn advocaat. Van mijn advocaat, meer van mijn maatschappelijk werkster. Van, op advies van haar dat ik ook een advocaat in handen heb genomen. Van, ze had van alles geprobeerd en we kwamen er niet uit. Toen zei ze, ik denk dat het tijd wordt om een advocaat in handen te nemen. Want juridisch staat de gemeente heel sterk en ze zullen het best wel moeilijk maken. Ja. Ja. Dus vandaar dat ik ook een advocaat in handen heb genomen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet verwachten. Aan de ene kant sta ik er heel huiverig tegenover. En aan de andere kant hoop ik dat men eerlijk blijft. Ja. Eerlijk in die zin van, we hebben alles, alle bewijzen van haar gekregen. Want alle bewijzen heb ik ze gestuurd. En dat er niks onderzocht is. Niks is onderzocht. Als ik na moet gaan dat de journaliste van de krant gewoon in één dag alles heeft uitgevonden van hoe zit het precies. Hè? Gewoon naar de desbetreffende afdeling van het gemeentelijke orgaan heeft gebeld om erachter te komen van daadwerkelijk, ze heeft gelden van ons gekregen en ze heeft dat geld gebruikt voor de activiteiten. Want daar gaat het meer om. Ja. Dat geld gebruikt voor de activiteiten en ze heeft alles netjes verantwoord. Ja, en stel nou, en ik hoop het niet voor je, maar stel nou dat je inderdaad moet gaan betalen. Wat ga je dan doen, weet je dat? Ik denk dat ik toch wel hiermee door blijf gaan. Ik wil gewoon, ja, toch wel, ja, als het nog bestaat hoor, gerechtigheid. Ja. Ellie, ik wens jou heel veel sterkte op deze zitting. En we gaan de zaken in de gaten houden. Dankjewel, Ellie. Graag gedaan. Ik praat zo meteen met Larissa verder over het Rotterdamse fraudebeleid. En laat ook zeker van je horen. Heb je vragen of wil je graag vertellen over jouw ervaring hiermee? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1 app. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all. And you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion and ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Rag & Bone Man met de akoestische versie van Human hoorde je op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Aan de lijn hangt nog steeds Larissa Vlieger, gemeenteraadslid van GroenLinks Rotterdam. Zij zet zich er onder meer in voor de armoedebestrijding en ook werk en inkomen van de Rotterdammers. En iets dat daar ook bij komt kijken is dus fraude. En daarom gaan we het ook hebben over het fraudebeleid van de stad. Want Larissa, wanneer pleegt nou iemand precies fraude? Wat is dat? Ja, dankjewel. Wanneer pleegt iemand fraude? Ja, dat ligt natuurlijk aan welke definitie je hanteert. Ja. Maar als je kijkt naar hoe het toch in het algemeen in het beleid staat. Je hebt, wanneer je in de bijstand zit, heb je een aantal plichten waar je aan moet voldoen. Zo heb je bijvoorbeeld een inlichtingsplicht. Dan moet je inlichten over elke wijziging die er maar in je leven plaats kan vinden. Die moet jij verplicht melden bij de gemeente. Doe je dat niet? Ja, is het eigenlijk, dan ben je dus in overtreding. En dan, is dat, dan kan dat ook al een boete of een sanctie opleveren. Maar in de volksmond denken we natuurlijk aan fraude. Wanneer mensen moedwillig, willens en wetens een uitkering hebben. Terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hebben. Dat is waar we aan denken. En dat is ook wat mij betreft hoe het zou moeten zijn. Dat fraudebeleid wordt ingezet voor de mensen die willens en wetens proberen het systeem te ondermijnen. Maar niet voor de mensen die een foutje maken of die ergens werken. En dat is dan geen werk waar ze geen belasting over betalen. En dan zeggen we, oh, fraudeur, en we gaan je straffen. Nee, dan zou ik zeggen, we helpen diegene aan legaal werk, waar ze wel belasting over moeten betalen. We helpen ze uit de bijstand. Ja, want hoe ziet het fraudebeleid van Rotterdam er nu precies uit? Als ik daar word verdacht van fraude, wat gebeurt er dan? Het ligt er heel erg aan. Het fraudebeleid, je hebt heel veel verschillende manieren hoe geconstateerd kan worden dat er fraude is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een signaal wordt afgegeven door de buren, mensen in de buurt of een organisatie naar de gemeente toe. Het kan zijn dat degene met wie je klantcontact hebt zelf dingen signaleert en daar dat gaat bijhouden bijvoorbeeld. Ik kan ook zijn, ja, je wordt ook, wat mevrouw net ook al aangaf, je wordt ook af en toe opgeroepen voor onderzoek. Dan kijken ze of alles nog klopt. Hè, en mocht er dan dus iets fout gaan, nou ja, dan kom je in de molen van oké, er gaat iets fout. En nu gaan we kijken, is dat verwijtbaar of niet? Had je het kunnen weten? En dan ook nog eens, zijn er factoren waardoor je het misschien bent vergeten niet had kunnen weten? En in principe zou het zo moeten zijn dat we dan een menselijke maat tussen aanhalingstekens hanteren om te zeggen, we gaan ervan uit dat iemand dus niet automatisch een fraudeur is, maar dat mensen ook een foutje kunnen maken. Maar helaas, ook dan leggen wij nog steeds boetes op bij mensen, die toch ook best wel fors kunnen zijn. Ja, want in principe wordt wel van elke Nederlander verwacht dat je de wet kent, toch? Ja, blijkbaar wel, ja. Ja. Die vrij ingewikkeld is, overigens. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik ben de afgelopen maanden zelf in de participatiewet gedoken. Nou, dat vergt nogal wat leeswerk en wat begrip en wat met elkaar praten en brainstormen. Ik heb er zelfs een cursus voor genomen. Als je het alles goed wil begrijpen en doorgronden, dan heb je de wet op zichzelf. En daarnaast moet je nog weten wat de gemeente zelf doet. Want elke gemeente heeft ook net weer andere regels wat ze hanteren. Ja. En dat is vrij ingewikkeld. Ja, maar jij bent gemeenteraadslid. Dus als jij er al moeite mee hebt, ja, dan. Ja. Ik snap dan dat iemand als Ellie, die gewoon iets goeds wil doen voor haar wijk, dat die daar helemaal moeite mee heeft. Waarom zijn daar geen gradaties in? Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik gaf net ook al het punt van, 1 op de 5 Rotterdammers die niet op mee kan doen met door middel van lezen en schrijven. Nou ja, we weten gewoon dat het een probleem is in Rotterdam. En dat zie je zeker bij mensen die in de bijstand zitten. Waarom zijn er geen gradaties? Ja, er is dus een soort trappensysteem in dat fraudebeleid, waarbij ze kijken naar de mate van verwijtbaarheid, de mate van had je dit moeten kunnen weten? En zijn er andere factoren in het spel? Maar dan nog steeds, wij zijn het gewoon echt niet eens met de trappen die nu gemaakt worden. Waarbij we nog steeds, zelfs op de laagste trap, kunnen zeggen dat we iemand die boete gaan opleggen. Ja, dat vinden wij gewoon kwalijk. Ja, precies. En hoe zouden we dit dan kunnen oplossen? Want jij hebt hier zelfs een opiniestuk over geschreven, dus het houdt je flink bezig. Ja, zeker. Het houdt me ontzettend bezig. Kijk, wat ik belangrijk vind is dat we een daadwerkelijke menselijke benadering, een menselijke maat zoals we dat graag willen noemen tegenwoordig, dat we die echt gaan inzetten. Dat we uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen in mensen. En op die manier ook mensen gaan benaderen. Het zou echt niet nodig moeten zijn. Het is echt absurd. Sorry, maar het is echt absurd dat als jij een foutje maakt. Ik denk altijd bij mezelf, probeer je nou eens in te leven in de schoenen van een ander. Probeer nou eens te denken dat jij in de bijstand zit. Of überhaupt als je niet in de bijstand zit. Maar je gaat bijvoorbeeld verhuizen. Mm. Verhuizen, dat is gewoon een hele hectische periode. Weken van tevoren ben je al bezig aan dingen aan het ordenen. Nou, het hele huis ligt boven op zijn kop. Je bent alles kwijt. Nou, dan ben je eenmaal verhuisd. Hectiek achter de rug. Maar dan zit alles in dozen. Je bent altijd je administratie kwijt bijvoorbeeld. Dat is gewoon standaard problemen na het verhuizen. Ja, en dan had jij dus binnen 2 weken, volgens mij, of binnen een week, moet je dat dan opgeven bij de gemeente. Dat moet jij misschien weten, maar het is nog logisch dat je dat misschien vergeet in de hectiek. Ja. Er gebeurt van alles om je heen. En dan zouden we moeten zeggen, oké, dat kan, is niet zo heel erg. Laten we met elkaar gaan zitten, laten we het probleem oplossen, en kijken hoe we dan weer verder kunnen gaan met elkaar. Volgens mij zijn dit niet de gevallen waarin we moeten zeggen, foei foei, straffen, terugvorderen, boete opleggen en iemand de schulden inwerken. Nee, maar als we daar soepeler in gaan zijn, dan kan ik ook zeggen, als ik het wel bewust doe, dat ik zeg, oh, foutje, sorry. En dat ik me daar dan op beroep. Dat is het moeilijke hier. Dat is zeker waar. Maar de vraag is ook, wat is het doel van je fraudebeleid? Hè? Mm. Is het doel om inderdaad de mensen die vergeten een verhuizing door te geven, om die te straffen? Dat we daar onze schaarse arbeidsuren voor gaan inzetten? Of wil je gewoon de daadwerkelijke fraude opsporen van de mensen die willens en wetens aan het frauderen zijn. Volgens mij is dat het belangrijkste doel van je fraudebeleid. En is het niet om Piet Leutig iedereen maar te gaan onderzoeken en te kijken of alles precies nauwkeurig in elkaar zit. Ja, we hebben natuurlijk de toeslagenaffaire gehad. Dat is groot opgepakt overal. En iedereen spreekt daar schande van. Het lijkt eigenlijk alsof dat geen effect heeft gehad op het fraudebeleid. Als ik dit zo hoor. Ja, dat is een hele interessante constatering. Ik denk het ook. En ik denk dat het interessant is omdat als we op dit moment het fraudebeleid willen aankaarten, dan merken we dat er een bepaalde weerstand komt van mensen die zeggen, oh ja, omdat we nu het toeslagenschandaal hebben gehad, mogen we niks meer doen rondom fraude en is alles gelijk fout en bla bla bla. Nee, dat zeggen we niet. Maar het toeslagenschandaal had ons inderdaad wel veel meer moeten leren, moeten laten inzien over hoe we mensen benaderen. En kijk, natuurlijk in toeslagenschandaal is het een heel ander systeem geweest, waarin het systeem gewoon zo ontzettend erg is afgeweken van een menselijke benadering, dat mensen echt dat mensen helemaal gewoon de afgrond in zijn gewerkt. Ja. Nu gaan we een stapje terug en zouden we moeten kijken naar, goh, is dit de manier hoe wij mensen willen helpen? Is dit de manier hoe wij als gemeente tegenover die Rotterdammer willen staan? En hoe probeert GroenLinks Rotterdam zich hier dan voor in te zetten, jouw partij? Ja, nou, wat we dus doen is, we zijn er compleet ingedoken. We zijn echt gaan kijken van hoe zit dit nu in elkaar? Waar zit de ruimte ook voor de gemeente? Want het lastige is, het is natuurlijk een wet vanuit het Rijk. En als gemeente ben je aan het uitvoeren. Je moet goed kijken naar waar zit je bevoegdheid? Wat mag je aanpassen? Nou, we hebben nu geconstateerd dat er echt wel ruimte is voor de gemeente. Vooral ook op dit moment. De participatiewet gaat sowieso veranderen de komende jaren, dus dat brengt nog meer ruimte voor de gemeente. Nou, wij zijn gewoon aan het opzoeken hoe ver we kunnen gaan. Ja, en zou dan ook niet de modus operandi een beetje moeten veranderen? Dat we bij fouten niet standaard uitgaan van fraude, maar eigenlijk pas als het echt heel duidelijk fraude is, dat onderzoeken? Ja, zeker. Dat we het omdraaien. Waar ik ook zou voor pleiten. En je wilt gewoon uitgaan van het vertrouwen in de mens. En je wilt uitgaan van het positieve. En ik denk ook eerlijk gezegd, als we kijken naar de opgaven die we hebben als stad, en de dingen die we moeten doen en waar we ons geld aan moeten uitgeven, dan zou ik zeggen, dan geef ik toch liever mijn geld uit aan armoede echt bestrijden of mensen daadwerkelijk uit de bijstand helpen, dan dat ambtenaren moeten gaan zitten pielen om te kijken of iemand wel of niet het ene dingetje heeft doorgegeven. Dat lijkt me gewoon zonde. Ja, jullie hebben nu 5 raadzetels. Is dat niet voldoende om toch wat in gang te kunnen zetten? Helaas niet. Helaas is dat echt bij lange na niet voldoende. We zijn geen coalitiepartij in Rotterdam. We zijn een oppositie. Dus dat geeft ons ook een hele andere positie in deze raad. We zijn wel echt bezig met het opzoeken van de verbinding met andere partijen. En we zijn aan het kijken met wie we kunnen samenwerken om deze verandering in gang te brengen. Want wat je merkt is gewoon dat het voor mensen ingewikkeld is. Ook voor raadsleden is het ingewikkeld om het goed te begrijpen en goed te snappen. En ja, mensen denken er helaas ook gewoon echt anders over. Sommige mensen denken helaas dat het fraudebeleid zo goed in elkaar zit. En dat we mensen zo snel mogelijk en zo hard mogelijk moeten straffen als zij niet aan hun plichten voldoen. Heb je er vertrouwen in dat dit over een paar jaar beter zou kunnen gaan? Ik heb hoop. Ik heb hoop. Vertrouwen weet ik niet. Want vertrouwen is echt afhankelijk van de medemens. Het is echt afhankelijk van mijn mede-raadsleden, de wethouder, de tendens in de samenleving. Wat gebeurt er in de Tweede Kamer? Wat willen we nou als samenleving? Willen we nou echt die kentering ingaan met elkaar? Willen we uitgaan van vertrouwen, wat we heel vaak horen van mensen, maar we toch vaak in de praktijk nog niet zien. Ik hoor het ook in de gemeenteraad bij ons heel veel menselijke maat, heel vaak benoemd. Ja. Maar als het om die uitvoering gaat, is het toch nog best anders. Ja, en die parlementaire enquête fraudebeleid is natuurlijk vandaag afgerond. Ja. Gaat dat nog misschien verschil uitmaken? Want daarin hebben we wel echt verhalen gehoord waar elke keer werd gezegd, misschien is het wettelijk wel zo, maar het is niet menselijk om er zo mee om te gaan. Precies. En dan zien we dat nu weer gebeuren. Ja. Gaat zoiets het verschil maken? Ja, het kan op individueel niveau denk ik een verschil maken. Maar je ziet toch ook wel als je een aantal van die verhoren bekijkt dat er toch nog steeds mensen zijn die niet de fouten kunnen inzien van het systeem dat zij mede hebben hoger gehouden. Omdat men dan inderdaad toch zich blijft vasthouden aan regeltjes en zegt, ja, maar dit is gewoon wat de instructie is geweest. En de consequenties daarvan dan niet relevant genoeg vindt. Ja, en het was vooral opvallend dat de hoofdrolspelers allemaal naar zichzelf, naar elkaar wezen, hè? Ja, dat is een soort traditie volgens mij in dit soort situaties en in politiek land. Dat verantwoordelijkheid nemen is helaas een hele lastige. En dat schaadt het vertrouwen in de politiek en de overheid wel ontzettend. Ja, ja. We gaan zo meteen hierover verder praten. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast Larissa Vlieger, gemeenteraadslid bij GroenLinks Rotterdam? Stel die dan in de NPR Radio 1 app of bel 0800-1121. Emily Sandé op NPO Radio 1. Read All About It, hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Aan de telefoon hangt nog steeds Larissa Vlieger. Zij is gemeenteraadslid van GroenLinks Rotterdam. Heb je vragen voor haar, mag je natuurlijk bellen 0800-121... of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Larissa, wat ik eigenlijk al veel zie in de Radio 1-app... en dat vind ik opvallend, is dat mensen die verhalen aanhoren... en dat ze zeggen, ik zou graag willen helpen. Maar eigenlijk kan dat niet, hè? Ja, ja, dat is, nou ja, dat is een dubbele, denk ik. Ik denk dat het kijk, in een specifiek geval altijd mogelijk is. Het is natuurlijk altijd mogelijk om een GoFundMe bijvoorbeeld te starten. Dat zie je tegenwoordig ontzettend veel. Ik ben er op zich wel heel blij mee dat mensen elkaar gewoon willen helpen. Mm-hmm. Dus dat kan. Maar nou ja, dat, wat je dus wel weer, wat interessant is, is dat komen we weer terug op waar het allemaal begonnen is. Mag iemand dan dat geld ontvangen? Precies, want als ik Ellie nu geld geef... dan komt ze alleen maar dieper in de problemen. Ja, precies. En dus dat is het vervelende hiervan. Dan moet ik wel zeggen, één ding is... we hebben in Rotterdam de grens voor giften opgehoogd. Dus mensen mogen tot 1250, dacht ik dat ik het goed heb mogen zeggen... euro in de bijstand aan giften ontvangen. Dat is tenminste iets. Maar ja, goed, daar los je natuurlijk het probleem niet mee op. En nou, dat is eigenlijk natuurlijk wel heel erg triest als we er naar kijken. Dat je dan straks mensen hebt die in de problemen gewerkt zijn... dan willen mensen helpen daarbij en dan kan dat eigenlijk niet op een juiste manier. Ja, ja, en je mag natuurlijk ook je vraag stellen. Dat heeft onder andere Ron gedaan. Ron, hallo, hele goedemorgen. Goedemorgen met Ron. Ja, Ron, jij had een vraag over het fraudebeleid, hè? Wat is je vraag? Waar wordt het fraudebeleid op gebaseerd? Zijn dat onderzoeken? Zijn dat enquêtes? Want dat vraag ik namelijk. Ik heb eerder dit jaar verzoek gekregen om deel te nemen aan een enquête over de veiligheidsregels en dergelijke. En dat was een hele slechte enquête. Daar kon ik sommige vragen niet beantwoorden als ik twee antwoorden wil aanvinken. Mm-hmm. Wat betreft scholing was het gegeneraliseerd. Je vond het erg sturend, dus? Beroepsonderwijs terecht kwam, terwijl ik LTSC heb gedaan. Dat is middelbaar in feite. Ja, ja. En je wil dus weten waarom die vragen dan zo sturend zijn? Of wat is je vraag precies? Nou ja, als het fraudebeleid is een beetje wat ik zo af en toe hoor... vrij hard en... mm-hmm. Ja, dat wordt een bepaald beeld van... van de burger gebaseerd. Ja. En waar komt dat beeld vandaan? Dat lijkt me een belangrijke vraag. Larissa, wat is je antwoord daar precies op? Ja. Ja, dat is een hele interessante. En dat is ook vooral als we natuurlijk... we weten nu gelukkig van het toeslagenschandaal weten we heel veel. Daar weten we nu van waarom dat beleid is ingestoken, hoe het is ingestoken. Maar dat is eigenlijk een soort black box natuurlijk voor mensen. Omdat ja, je krijgt te maken met dat beleid. En wat daarachter ligt, welke keuzes, welke afwegingen zijn gemaakt... daar hebben we geen inzicht in. Nee. En ja, kijk, wat ik ook zei is, ik hoop... Wat ik zou willen is dat het fraudebeleid er is om de mensen die willens en wetens frauderen, om die aan te pakken en niet alles daarachter. Maar wat ik toch moet constateren is dat we ook heel erg ons best doen om andere mensen te vinden en te bestempelen als fraudeur. En dan is de vraag, ja, wat zit daar dan inderdaad achter? Ik vind dat een hele mooie vraag. Ik kan hem zelf niet beantwoorden. Ik heb dit niet geschreven. Maar ik denk dat het wel een vraag is die we moeten stellen en met elkaar daarover moeten hebben. Want het zou zonde zijn als we straks dezelfde conclusie moeten trekken als bij het toeslagenschandaal. Dat we andere prioriteiten leggen. Ja. En dat we het baseren op iets heel anders dan daadwerkelijke cijfers of feiten of iets dergelijks. Ja, maar er wordt zelfs verwacht dat als ik denk dat jij fraude zou plegen, Larissa, dat ik daar melding van maak. Ja, en dat is natuurlijk een hele gevaarlijke. Want dan wordt het een soort van gevoelsmatig iets. Ja, als jij denkt dat de ander fraudeert, ja, waar baseer je dat dan op? Heb je daar concreet iets voor? Of ga je dan zomaar bellen om iemand te jennen? Ik heb ruzie met de buurman. Ik denk, oh, ik weet dat hij in de bijstand zit, dan ga ik even bellen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook iets waar we bang voor zijn. Dan moet ik wel zeggen, gelukkig heb ik wel begrepen in mijn tijd dat ik nu vragen heb gesteld over het fraudebeleid, dat soort belletjes wel echt goed worden. We proberen die goed op te volgen in de gemeente om echt te kijken wat voor bewijs er is. Er moet altijd een bewijslast zijn voordat er stappen kunnen worden ondernomen. Ja, maar in Rotterdam gaat het best vaak fout, toch? Vanuit mijn positie zal ik niet zeggen dat het in Rotterdam vaak fout gaat. Dat is denk ik een lastige. Maar het gaat fout. Het gaat geheid fout. Dat moet wel. Er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel casussen. En ik denk altijd als er één is, zijn er meer. En ik ben ook wel echt heel erg benieuwd naar of er meer mensen zijn die het gevoel hebben of het idee hebben dat zij onterecht aan een fraudeonderzoek zijn onderworpen. Ik las bijvoorbeeld vandaag nog, er was een onderzoek van de Nationale Ombudsman over mensen in de bijstand, in de bijstand, bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit zijn onderzoek, of uit dienstonderzoek, dat mensen in deze categorie veel vaker bang zijn om een klacht in te dienen bij een gemeente. Ja. Nou, dat is een hele interessante, want dan kun je dus een soort verbandje gaan leggen van, nou, misschien word je wel opgeroepen voor iets en denk je eigenlijk dat het niet terecht is, maar dat durf je dus niet, want dan denken mensen dus dat het weer negatieve gevolgen heeft voor hun uitkering. Dus we weten waarschijnlijk helemaal niet als mensen het gevoel hebben dat er iets mis is. Mm-hmm. En fraude wordt natuurlijk ook vaak gekoppeld aan armoede. Helaas, hoe groot is het probleem van armoede in Rotterdam? Want dat is ook best groot, toch? Zeker. Ja, dat is natuurlijk waar het begint. Armoede is een veelkoppig monster, zeggen we tegenwoordig. Het omvat heel veel dingen. Het is een heel groot probleem. Kinderarmoede is een groot probleem. Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten gaan. De getallen liegen er niet om. Rotterdam stond altijd op nummer 1. We staan nu op nummer 2. Maar goed, het is nog steeds dramatisch. En het lijkt ook niet alsof we het onder de knie kunnen krijgen. Nee. En dat kinderarmoede ook inderdaad een vrij groot probleem is, dat blijkt ook uit dit fragment. In totaal zijn er dik 200.000 kinderen in Nederland die opgroeien met weinig geld. Gemiddeld zijn het ongeveer 2 kinderen per klas. Maar dat is gemiddeld, want armoede is niet gelijk verdeeld. Op sommige scholen hebben meer kinderen ermee te maken dan op andere. Armoede is iets dat voorkomt in heel Nederland. Van noord tot zuid. In grote steden, zoals deze, maar ook in kleinere steden. Geen geld hebben veroorzaakt voor kinderen allerlei vervelende dingen. Leuke uitjes? Dat zit er niet in. En zijn je sportschoenen kapot? Tja, bedenk dan maar eens hoe je dat oplost. En geen geld voor ontbijt? Tja, met honger naar school. Is de schaamte eigenlijk groter bij kinderen of bij volwassenen, denk je, Larissa? Beide. Misschien, ik wilde in eerste instantie zien, ik neig naar kinderen, maar tegelijkertijd denk ik, ja, die ouders schamen zich dubbel. Die ouders schamen zich en voor zichzelf en voor hun kinderen natuurlijk. Ja. Ik denk dat je het niet kan vergelijken. Het is in beide gevallen schaam je gewoon ontzettend. Misschien uiteindelijk toch voor kinderen meer, omdat ze nog niet zo goed ook misschien weten hoe ze ermee om moeten gaan. Maar het is natuurlijk gewoon, het is gewoon heel triest. Het is gewoon zonde. In Rotterdam is het 1 op de 5 kinderen. En dat is dus in een klas van 25 zijn het gewoon 5 kinderen. Ja. Ik vind het schrikbarend. Ik vind het heel zorgelijk. Want we weten gewoon dat er een bepaalde cirkel ook is. Cirkelredenatie van kinderen die opgroeien in de armoede. En dat het een systeem is wat staande blijft. Nou, om verschillende factoren. Waar we gewoon ons keihard tegen moeten verzetten. Ja, is dat ook niet een beetje de slippery slope waar het fout gaat? Want mensen schamen zich ervoor. Daarom durven ze geen hulp te zoeken. Want dat is dus beschamend. En daardoor gaan er dingen fout en worden ze weer beschuldigd van fraude. Kan. Dat is een heel, ja, dat kan zeker. Ja, je ziet sowieso dat mensen inderdaad vanuit schaamte geen hulp vragen voor bepaalde zaken. En vooral dan ook vaak nog groter in de problemen komen. Inderdaad, schulden lopen op. Mensen weten niet waar ze heen moeten, durven niet ergens aan te kloppen. En zo gaat het inderdaad verder. Of je dan ook gelijk bestempeld kan worden van fraude is natuurlijk een tweede. Omdat het fraudevraagstuk is gewoon een hele gevoelige. De reden waarvoor jij bestempeld kan worden van fraude is dat, ja, dat loopt nogal uiteen. Ja. Er moet wel echt een aanleiding voor zijn ergens. Dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn natuurlijk. Ja, maar we leven ook wel in een land dat als je... En dat is heel gek, dat is een soort armoedeval. Hè? Dat als je hier armoede hebt of daarin zit, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Want die kosten worden steeds groter. Ja. Ja, we hebben een systeem gecreëerd waarin het bijna onmogelijk wordt om ergens uit te kruipen. Dat zie je ook vooral bij bijstandsgerechtigden. Als we het dan weer hebben, dat leuke systeem met de toeslagen, waarbij je dan toeslagen hebt, dan ga je meer werken, dan vallen je toeslagen. En dan kom je eigenlijk weer netto op veel minder uit dan wat je voorheen had. Omdat werken dan dus toch niet loont na jarenlang VVD-beleid. Ontzettend jammer vinden we dat. Mm-hmm. Want het betekent gewoon dat het alleen maar moeilijker wordt om die mensen daadwerkelijk te helpen. Nou, en je ziet in de armoede ook. Het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om mensen verder te helpen als alles alleen maar tegen hen werkt. Ja, en je zei net ook al hoe we dat systeem moeten veranderen. Maar op welke manier gaan we dat doen? Want ja, dan moet er toch aan wat stoelpoten gezaagd worden, zou ik bijna zeggen. Ja, zeker, zeker. Ja, op dit moment is de enige manier... het systeem moet drastisch om. Het moet echt anders. Ik bedoel, in 2019 is de FNV al begonnen met hun campagne voor 14. Het minimumloon naar 14 euro... Omdat om heel veel verschillende redenen is het minimumloon sinds de jaren 70 heel vaak heeft het stilgestaan. Het is niet meegestegen, terwijl het mee zou moeten stijgen. Het is gewoon bevroren geweest. Het is niet meer geïndexeerd met verschillende dingen. Waardoor we gewoon heel groot verschil gekomen daarin. Nou ja, dat verschil zijn we gaan compenseren met ons verschrikkelijk moeilijke systeem aan toeslagen. Waarvan we nu ook eindelijk kunnen concluderen dat dat totaal niet helpt. Het kost ons alleen maar meer. Het levert ook voor de mensen niks op. Omdat het alleen maar dus moeilijker wordt omdat je salaris weer gaat lonen. Daar moeten we nu gewoon van af. En ik ben blij dat op zich mensen dat inzien. En dat we allemaal denken het moet anders. Maar het jammere is dat we een bureaucratisch systeem hebben hier in Nederland. Waarbij het dan waarschijnlijk nog eens 20 jaar gaat duren voordat ze echt hebben bedacht hoe het anders moet. Dat maak ik me wel heel erg zorgen om. En welke rol kan jij daar dan in spelen als gemeenteraadslid? Ja, helaas kunnen we vanuit de gemeente kan ik niet de landelijke wetgeving aanpassen. Ik kan er wel voor blijven pleiten en ik kan wel blijven roepen. En ik kan in gesprek blijven gaan en dit blijven noemen en agenderen. En ook in de gemeenteraad blijf ik zeggen, het minimumloon moet omhoog bijvoorbeeld. En we moeten dat ook bij het Rijk blijven aankaarten. En ook al die andere mogelijkheden die we hebben. Je moet de barricades op en je moet het zeggen. Zeg het voort. En uiteindelijk geloof ik erin dat we het echt wel kunnen verbeteren met elkaar. Ja, maar het lijkt me wel dat jij daar meer invloed op hebt dan ik als gewone burger. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uiteindelijk doen we het hier allemaal samen in onze mooie samenleving. En elke stem telt. Elke stem telt. Als je iets veranderd wil hebben, uiteindelijk. En veel dingen zijn veranderd door middel van demonstraties, door de straat op gaan. Dan telt iedere individuele persoon. Ja. Ik heb een politieke invloed. En inderdaad, die moet ik ook inzetten. Dat doe ik ook in de gemeenteraad. Maar de gemeenteraad gaat maar tot zover. De problemen waar we het nu over hebben, die gaan over het Rijk, over de Tweede Kamer, op veel hoger niveau. En daar heb ik iedereen bij nodig. Heb ik ook jou bij nodig. En alle mensen die luisteren. Ja, en één daarvan is Stanley. Nou, misschien een goede vraag, hè? Over dat bewijslast. Een gemeente zegt dat iemand fraudeert of verdacht wordt van fraude. Dan moeten hun maar eens met bewijs komen dat diegene fraudeert voordat er überhaupt een uitkering of iets stopgezet wordt. Want diegene is nog niet veroordeeld, diegene is verdachte. Het lijkt me dat jij dit onderschrijft, hè, Larissa? Ja, en gelukkig is dat ook het beleid, ja. Ja. Tot slot, hoe zie jij de toekomst in voor Rotterdam? Voor de armoede in Rotterdam bijvoorbeeld? We hebben een hele grote opgave als het om armoede gaat. We moeten echt met elkaar de schouders eronder zetten om dat aan te gaan pakken. Dat betekent in onze Rotterdamse gemeenteraad. Dat betekent ook samen met het Rijk. Want het moeten gewoon hele grote dingen om. Mm. En als het om het fraudebeleid gaat, zou ik zeggen, ook dat moet om, moet anders, moet menselijker. Want op deze manier helpen we mensen niet. Maar maken we het erger voor mensen, dat moeten we niet willen. Het kan gewoon echt veel beter. En daarin ook wel mijn oproep, wat ik ook net zei. We hebben elkaar nodig, we moeten het samen doen. Dan wil ik ook echt vragen, hè, spreek je politieke partijen aan? Spreek je mensen aan? Denk je dat er iets mis is bij jou? Ben je inderdaad misschien, heb je iets te horen gekregen, ook om terugvorderingen, snap je niet waar het aan zit? Denk je dat het onterecht is? Meld het dan bij ons, bij mij. Dan kunnen we gaan kijken of het daadwerkelijk een systeem van problemen is. En dan kunnen we het ook veel beter gaan aanpakken. Ik wil graag kijken of ik een meldpunt bijvoorbeeld kan gaan openen. Ja. Omdat ik heel graag hierin wil duiken. Larissa Vlieger, gemeenteraadslid van GroenLinks Rotterdam. Dank je wel voor je tijd. Yes, dank je. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Syrië een Turkse drone neergehaald. De bewapende drone zou op weg zijn geweest naar een Koerdisch doelwit, maar kwam dicht bij de Amerikaanse troepen in het gebied. Het Amerikaanse leger zegt meerdere keren te hebben gebeld met de Turkse strijdkrachten, een NAVO-bondgenoot, met het verzoek de drone weg te halen. Uiteindelijk besloten de Amerikanen uit zelfverdediging het vliegtuigje neer te schieten. Turkije heeft daar nog niet op gereageerd. Volgens Koerdische bronnen zijn door de Turkse aanvallen in Syrië gisteren zeker 9 mensen gedood. Het referendumvoorstel van Forum voor Democratie krijgt zware kritiek van het kabinet. De missionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken zei in de Tweede Kamer dat Forum voor Democratie zich schuldig maakt aan complotretoriek. Kamerlid Gideon van Meijeren had gezegd dat een referendum nodig is omdat de overheid corrupt is en niet te vertrouwen. De Jonge noemde dat aan het einde van het debat onzin die ondermijnend kan zijn voor de democratische rechtsstaat. Het is vrij ongebruikelijk dat een minister het woord neemt om kritiek te uiten op het gedachtegoed van een partij in de Kamer. Het besluit van de FIFA om het WK in 2030 op 3 continenten te organiseren leidt tot kritiek. Onder meer milieuorganisatie Fossil Free Football is teleurgesteld over het besluit om eerst een paar wedstrijden in 3 Zuid-Amerikaanse landen te spelen en het WK daarna te vervolgen in Spanje, Portugal en Marokko. Dat leidt tot onnodige CO2-uitstoot, zegt de milieuclub. Ook een Europese supportersorganisatie heeft bezwaar vanwege de lange reizen die fans moeten maken als ze hun team willen volgen. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 9 en 13 graden. Overdag af en toe zon, maar in het noorden blijft het bewolkt met soms regen. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor als je net inschakelt, welkom in de nacht van Omroep Zwart. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met GroenLinks gemeenteraadslid Larissa Vlieger voor de gemeente Rotterdam. En ook voedselbank-eigenaar Ellie Seymour, die wordt beschuldigd van bijstandsfraude. Dat gesprek vind je later vandaag terug in je favoriete podcast-app. Wil je het nog een keer luisteren of viel je er middenin? Zoek daarvoor op De Nacht Van. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Gaan wij ondertussen wel verder met onze uitzending, want het is natuurlijk weer tijd voor Spoken Word. En onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani heeft weer iets moois in het thema voorbereid. Ook al ga ik 10 keer onderuit, ik sta 11 keer op en glimlach. Niet omdat mijn leven perfect is en alle moeilijke dingen waar ik mee worstel er niet zijn, maar omdat ik probeer. En dat is goed genoeg. Tegenslagen horen bij succes, zoals de nacht hoort bij de dag. Dus omarm ik beide werelden en is tevreden zijn met dat wat ik heb, voor mij elke dag weer een bewuste beslissing. Om zachter te zijn voor mezelf, om hoop te hebben, ongeacht wat er in de weg staat, en te accepteren dat ik niet alles kan veranderen, maar wel mijn houding kan aanpassen. Om dankbaar te zijn voor waar ik ben. Vooruitlopen en me niet te richten op dat wat ik ben kwijtgeraakt, maar op de kennis die ik heb opgedaan. De kansen die ik heb gecreëerd. De kracht die ik heb gevonden. En om mezelf niet te vergelijken met anderen, maar mijn eigen pad te lopen. Om simpelweg dankbaar te zijn voor de plaatsen waar ik naartoe ga. De mensen die ik ontmoet, maar nog belangrijker, te glimlachen naar het licht en het donker in mezelf. de bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist, deze jongen gaat het maken. Het beste was voor hem niet goed genoeg. Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend van vrienden ging hem tegenstaan. Op een mooie lentedag nam hij opgewekt ontslag, kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan. Iedere dag heb je opnieuw. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. Toen ze arts was, dacht ze, ik word zangeres. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. Staan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan maar doodsbang om te falen, maar die top die zul je halen. Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet. Iedere dag heb je opnieuw de keus, ren je door. Geloof dat maar van mij. Bal je vuisten niet, maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog een keer Karin Bloemen op NPO Radio 1. Je hoorde het prachtige Lef. De nacht van Omroep Zwart. met het beste van NPO Radio 1. Wat betekent het als je 50% kans hebt op een erfelijke aandoening? EO-journalist en podcastmaker Nicole de Jong weet daar alles van. Zij kan drager zijn van een aandoening die hersenbloedingen veroorzaakt, genaamd de Katwijkse ziekte. Luister naar aflevering 2. Ik ben niet de enige. Ik hoor een deur opengaan. Hi. Dat was dus niet voor mij. Hallo. Je hebt een afspraak. Ja. Je wil een tijdje zitten. Ja, hij stond om 1:30. Ik heb me ook al aangegeven. Weet je bij wie dan? Ja, bij Saskia Lesnik. Ik ga even kijken. Is goed, dankjewel. Loop, kan je misschien een beetje uitlopen, maar kijk voor de zekerheid. Is goed, hartstikke bedankt. Hallo jongens. Hallo. Hallo. Even al die spullen mee. En een rechterhand geven. Hi, hi. Nicole. Hi. Sorry dat ik wat laat ben. Kan gebeuren. Het gesprek liep uit. Oh, ja. Dat kan je ook niet voorzien. Nee, dat gebeurt helaas natuurlijk wel eens vaker. Ja, ik hoef er niet heel erg te haasten of zoiets. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dit echt doe. Dat wat al 15 jaar rondspeelt in mijn hoofd, heb ik in gang gezet. Het is werkelijkheid geworden. Ik ga mijn DNA laten onderzoeken om te zien of ik de Katwijkse ziekte heb. De aandoening waar mijn vader helaas 5 jaar terug aan is overleden. En ik heb 50% kans dat ik deze ziekte ook heb. Het is een kwestie van ja of nee. Over een aantal maanden weet ik of ik ziek ben. Of nou ja, beter gezegd, straks weet ik of ik ziek ga worden en op jonge leeftijd een hersenbloeding krijg. Maar ik ben nog lang niet op het punt van die uitslag. De aankomende maanden moet ik eerst een aantal bezoekjes aan het ziekenhuis brengen. En ik ben heel benieuwd of ik tijdens dit testtraject ervan overtuigd blijf dat ik die uitslag echt wil weten. Dit is Zieke Erfenis, aflevering 2. Ik ben niet de enige. Als ik mensen vertel dat ik dezelfde ziekte als mijn vader kan hebben, krijg ik heel vaak dit soort reacties. Goh, nu je het zegt, bij een bekende van mij zit er ook iets erfelijks in de familie. Ja, bij mij in de familie komt ook een erfelijke aandoening voor. Helaas zijn ook al een aantal van hen overleden. Oh jeetje, ik heb er eigenlijk nooit zo bij stilgestaan hoe heftig dat kan zijn, joh. En ook al kunnen mensen zelf risico lopen of kennen ze mensen in hun omgeving bij wie dit voorkomt, toch hoor ik er over het algemeen erg weinig over. En dat vind ik vreemd. Maar wanneer ik seizoen 4 van de serie Dertigers kijk, hoor ik ineens dit voorbij komen. Lief, jouw oma, die had toch ook chemo? Ja. Weet je nog wat voor soort kanker ze had? Nee. Zou je dat niet willen weten? Waarom? Ik lees hier dat eierstokkanker erfelijk kan zijn. Ja, ik heb er nu geen tijd voor. Ik heb best Lief, wel haast. Laten we dan gewoon even je vader Schat, bellen. Ik heb heel veel haast. Sorry, ik ben heel gestrest. Sorry. Love you. Dit is het personage Saar. En ze weet nog maar kort dat haar moeder eierstokkanker heeft. Haar vriend Pieter is er in de tussentijd achtergekomen dat het erfelijk kan zijn. En het klinkt misschien gek, maar ik ben ergens dankbaar dat dit onderwerp aandacht krijgt in zo'n populaire serie. Op deze manier bereikt het een groot publiek en krijgen mensen een inkijkje in dit proces. En het laat ook weer zien dat mijn verhaal niet uitzonderlijk is. Maar hoeveel mensen in Nederland zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje als ik? Ik ging op onderzoek uit en kwam terecht bij Maaike Haatsma van de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Als we kijken naar vorig jaar, dus het jaar 2022, en er zijn er ongeveer 8000 mensen geweest met een erfelijkheidsvraag die zich hebben laten verwijzen naar de klinisch geneticus, omdat er in hun familie een erfelijke aandoening voorkomt en waar zij voorspellend DNA-onderzoek voor zouden kunnen gaan doen. En dan gaat het om aandoeningen die een sterk verhoogd risico geven op ziekte. Dan moet je eigenlijk bedenken dat er tegenover die 8000 mensen die wel zijn geweest en een gesprek hebben gehad, ongeveer 8000 mensen zijn die thuis zitten En die van hun familie hebben gehoord dat er een erfelijke aanleg speelt. En die er of actief voor kiezen niet te komen, of die misschien toch niet de juiste informatie van de familie hebben gekregen, of die het nieuws nooit heeft bereikt. Is überhaupt te zeggen hoeveel mensen in Nederland hoog risico lopen op een erfelijke aandoening zoals de Katwijkse ziekte, waarbij 50% kans is? Waarschijnlijk heeft ongeveer 3-4% van de Nederlanders een erfelijke aanleg voor een ziekte die zich pas op volwassen leeftijd openbaart en waarmee je met DNA-onderzoek een voorspellende test zou kunnen doen. Dus als je het bedenkt, is het best een fors aantal. 3-4% heeft een erfelijke aanleg voor zo'n ziekte. Maar er zitten natuurlijk ook ziektes bij waar mensen geen last van krijgen. Of ze krijgen voor die tijd iets anders voordat ze er last van krijgen. En als het omdraait, heeft zo'n 96-97% niet zo'n aanleg. Ook al blijft het dan misschien best zeldzaam, ik moet toch wel even slikken van deze cijfers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft Nederland zo'n 17,9 miljoen inwoners. En er wordt dus geschat dat 3-4% drager is van een erfelijke aandoening. Dat betekent dat tussen de 537.000 en 716.000 mensen hoog risico lopen om ziek te worden. Mijn verhaal staat dus echt niet op zichzelf. Zoveel mensen die dus in dezelfde situatie zitten als ik. En iedereen maakt zijn eigen afweging om zich te laten testen of niet. En voor alle duidelijkheid, daarin is geen goed of fout. Niemand kan jou opleggen wat je zou moeten doen. Want hoe vaak ik wel niet de opmerking naar mijn hoofd krijg van: oh, je kunt je dus laten testen. En? Heb jij dat dan al gedaan? Heb jij het? Eerlijk gezegd verbaas ik me erover hoe makkelijk mensen deze opmerkingen eruit gooien. Want de keuze om je te laten testen is niet zo 1, 2, 3 gemaakt. Ik wil graag weten wat mijn zussen, Michelle en Cindy, ervan vinden dat ik me laat testen. Zoals ik vertelde in de vorige aflevering, kunnen zij geen drager zijn van deze ziekte, omdat ze een andere vader hebben dan ik. We zitten op een zondagochtend, eind juli, met z'n drieën aan de keukentafel in het huis van onze moeder. Ja, ik zou het denk ik persoonlijk ook doen. Ja, ik heb die vraag niet voor mezelf natuurlijk, omdat ik zelf niet een ziekte heb. Maar als ik ken mezelf wel goed genoeg dat ik het zou willen weten. Want anders zou ik gek worden van het idee dat ik zou gaan leven op een manier dat ik het al heb, zeg maar. Ja, dat je dan eigenlijk liever hebt dat je het dan maar uitziet. Ja, of het terecht is dat je zo leeft. Of niet. Maar als ik puur in categorieën leeftijd denk, snap ik het helemaal. Ik kan me ook voorstellen dat je al, als je al een gezin hebt en kinderen hebt en huisje, boompje, beestje, dat je denkt, ja, nu even niet. Dat het een soort van niet uitkomt en eigenlijk ook niet toe doet of zo. Als ik naar mezelf zou kijken, ik ben zo'n typetje, oh ja, ik wil het weten. Ik vraag me ook af of het voor hen moeilijk is dat ik de enige ben in het gezin die risico loopt op de Katwijkse ziekte. Nee, het is lastig geweest, maar dat kwam toen papa nog leefde, zeg maar. In de zin van, kijk, wij zijn, ik weet niet hoe Cindy daarin staat, maar wij zijn een beetje machteloos hierin. En een beetje handen op je rug en we kunnen niks. Dus ja, op het moment dat je dan je vader zo ziet liggen en dan weet van ja, ho even, maar mijn vader is nu overleden en Nicole dan. Je blijft nog net zo machteloos. Je kan er niks mee. En is het vervelend? Nee, wij vinden het vervelend voor jou. Dat is heel wat anders. En tuurlijk, als er zo'n uitkomst komt, je bent er niet, dan ben je super dankbaar. En als de uitkomst, ja, je zou het wel hebben, dan ben je net zo verrot als dat we toen waren toen we wisten van papa. Dus daar zit geen onderscheid in. Ik vond ook wel verdrietig dat papa er zo verdrietig om was. Dat hij dan nog, dat hij het over heeft kunnen dragen, zeg maar. Ja. Dat vond ik een soort schuld. Op dat moment, zeg maar, nog, ja, dat een soort schuldgevoel had, terwijl je er geen schuldgevoel over kan hebben. Ja, hij wist ook niet beter. Nee. Ja. Nee, dan probeer ik ook altijd wel tegen mama dan nu te zeggen van, joh, het is ook helemaal niet, ja, dat jullie je schuldig moeten voelen of dat ik jullie iets kwalijk neem of zo. Want nee. Ja, al had je het wel geweten en je kiest er dan voor om voor kinderen te gaan, dan ga ik je ook niks kwalijk nemen. vind het ontroerend om van mijn zussen te horen dat mijn vader zich zoveel zorgen maakte om mij. Dit is dus precies waarom het heftig is als er een erfelijke aandoening in de familie voorkomt. De uitslag die mijn vader kreeg, had niet alleen invloed op hem. Het had ook direct gevolgen voor mij. En voor mijn oom Rian en tante Ineke en hun kinderen. Nu hebben zij zich niet laten testen. Maar je hoort wel eens dat er sprake kan zijn van schuldgevoel, of het zogenoemde survivor's guilt. Want stel nu dat de een het wel heeft in het gezin en de ander niet. Wat dan? Ik vraag aan mijn oom en tante of zij dat herkennen. Ik heb ook wel eens met de telefoon in mijn handen gezeten, hoor. Dat ik dacht van nu wil ik het weten, ook voor mijn kinderen. En toch weer neergelegd. Stel dat ik het nou niet heb, dan ga ik dat niet aan Louis vertellen. Ja, en misschien ook het wel aan jou vertellen. Maar ik denk, ik ga het niet aan Louis vertellen als ik het niet heb. Ik kijk wel uit, zeg. Want waarom hij wel en wij hopelijk niet. Dat zou ik echt voor me gehouden hebben. Terwijl Louis kennende, zou hij hartstikke blij geweest zijn. Dat hij je niet iets kwalijk had genomen? Nee, ik geloof nooit dat hij toen... Hij zou misschien wel gedacht hebben, waarom ik wel? Maar hij zou nooit gedacht hebben van... Had het niet andersom kunnen zijn? Dus dat was hij niet. Dus dat... Nou ja, ik denk bij jou is het anders. Stel dat jij het niet hebt, dan valt er natuurlijk een last voor je schouders. Ja, natuurlijk. Ja. Zoals je hoort van mijn tante, kan het heel gevoelig liggen en soms zelfs pijnlijk zijn om te praten over een erfelijke aandoening. Ondanks dat rust er in onze familie gelukkig geen taboe op en kunnen we het met elkaar over de ziekte hebben. Toen mijn vader de diagnose kreeg dat hij drager was van de Katwijkse ziekte, hebben wij de rest van de familie geïnformeerd dat ook zij risico kunnen lopen. En het is nogal wat om die boodschap over te brengen. Ik vraag aan Wendy van Zelst, klinisch geneticus en voorzitter van de Vereniging Klinische Genetica Nederland, hoe je familieleden het beste kunt informeren. Vanuit ons perspectief, dus vanuit artsenperspectief, vinden wij het wel eigenlijk ook best fijn als wij zelf brieven versturen, omdat we dan zeker weten dat de familieleden ook daadwerkelijk geïnformeerd zijn met de informatie die wij zouden willen delen. Dus wij maken altijd wel een brief voor de patiënt om te delen met de familieleden. Maar sommige mensen kiezen ervoor om het gewoon mondeling toe te lichten, te vertellen. Anderen kiezen ervoor om een hele uitgebreide mail te sturen. Soms vertellen mensen het op een barbecue. Wat zij prettig vinden daarin. Het is niet per se het doel dat iedereen zich laat testen, maar we willen vooral dat iedereen geïnformeerd is en dus wel overwogen een keuze voor zichzelf kan maken. Dat je in ieder geval weet dat er iets te weten valt. Sommige mensen, zoals mijn oom, laten zich niet testen omdat je er niks tegen kunt doen. In het geval van de Katwijkse ziekte is het niet zo dat je met een medicijn of behandeling kan starten. Of dat je je kunt laten opereren. Maar er zijn erfelijke aandoeningen waarbij dat wel kan. Zo kunnen dragers van de BRCA1 of BRCA2 mutatie kiezen voor een preventieve borst- of eierstokoperatie om de kans op kanker te verkleinen. En mensen met een erfelijke hartziekte kunnen soms een inwendige defibrillator, een ICD, laten plaatsen. Ik vraag me af welke invloed dat heeft. Laat je je sneller testen als je ook iets kan doen? Uit de medische literatuur blijkt dat dat wel het geval is. Zo vertelt Maaike Haatsma van de beroepsvereniging Klinische Genetica. Je hoorde haar al eerder in deze aflevering. En dan zie je dat het inderdaad zo is dat als mensen een niet behandelbare ziekte hebben in de familie, dat ze zich minder vaak laten testen. Als er een persoonlijk belang is, komen mensen vaker. Dus met controles en met preventieve ingrepen. Dus dat zie je. En dus hoe meer behandelopties, hoe vaker mensen komen. In de vorige aflevering zat ik bij de huisarts om een verwijzing te regelen voor het ziekenhuis. Nu heb ik zelf in de tussentijd al stiekem gebeld naar de afdeling klinische genetica van het LUMC om te vragen of er een wachtlijst is. En helaas, die is er. Van zo'n 3 à 4 maanden. Dat is best wel even slikken en dus zit er niks anders op dan wachten. Wachten tot er een brief van het ziekenhuis op mijn deurmat valt. En ik had niet gedacht dat het zoveel indruk op me zou maken om die te zien liggen, toen ik op een doodnormale woensdagochtend ergens eind april naar beneden liep. Oké. Mijn hart klopt echt in mijn keel, want ik kom de trap afgelopen. En dan kijk ik meteen op de voordeur en de deurmat. En ik zie het logo van het LUMC. Dus dat kan maar één ding betekenen, dat dit de brief is waar alles in staat. Of in ieder geval ook wanneer ik een afspraak heb. En oh, ik sta nu ook echt halverwege de trap, dus ik moet gewoon nog de trap aflopen. Ja. Mevrouw N.L. de Jong, ja, dat kan er maar één zijn. Oké. Okay. Even een brief openen. Het is ook echt zo'n A4-envelop, dus je kan er ook niet omheen. Geachte mevrouw de Jong, we hebben de volgende afspraak gemaakt. Het is dus van de afdeling klinische genetica. Donderdag 8 juni om 14:30. En dan ben ik op spreekuur bij dokter Lesnik Oberstein. Oh, en dan daarachter zit meteen dus een blaadje dat ik ook op 8 juni dan een afspraak heb met de psycholoog. En dat is dan om 14:30. Direct daarna. God, het is een boekwerk, joh. Eetje. Het is dus niet alleen een A4'tje waar de datum en tijd van de afspraak op staat. Nee. Er zit een toestemmingsformulier bij voor het bewaren van DNA, een informatieboekje over wat het erfelijkheidsonderzoek inhoudt, een flyer over het patiëntportaal van het LUMC en ik vind nog een tweede, grote envelop. Die is bedoeld voor de vragenlijst familieonderzoek HCHWAD. En deze moet ik zo spoedig mogelijk invullen en retour sturen naar het ziekenhuis. Man. Ik besef soms zo niet dat ik dit nu echt aan het doen ben. Dat is zo vreemd. Soms zie ik mezelf dan weer als dat meisje van 15 die dat heel naïef ergens zei. Maar ook puur. En dat pure zit nog steeds wel in me. Ik weet diep van binnen dat ik dit wil. Maar daadwerkelijk die stap zetten, dat is dan wel next level, hoor. En ik ben dat nu elke keer weer aan het doen. Dus ik heb al een stap gezet naar de huisarts en dan nu... Nou ja... Nu dit, om het echt concreet te maken. En we zijn nu 26 april. Dus ik heb 8 juni die afspraak. Dus een kleine anderhalve maand. Bizar. Nou ja, laten we het maar gewoon doen. Nou ja, gewoon. Laten we het doen. Misschien moet ik nu alles even opruimen, want het is nu één groot slagveld aan formulieren die overal liggen. Ik ben er gewoon even stil van. Ja. Ik ruim de tafel op, pak een pen en ga het formulier invullen. Het ziekenhuis heeft ook nog wat gegevens van mij nodig en dan ga ik verder met de informatie van mijn familieleden. Aan welke kant van uw familie komt HCHWAD voor? Dat is bij mijn vader. Is deze ouder nog in leven? Nee. Het blijft confronterend om zoiets in te vullen. Heeft deze ouder verschijnselen van HCHWAD? Ja. Ik snap vraag 3 niet. Oké. Oh, sorry. Ik ben het weer helemaal verkeerd aan het invullen. Er staat, is deze ouder nog in leven? Dan zeg ik nee en dan staat er achter, ga naar vraag 3. Wat ben ik aan het invullen? Vraag 2. Nou. Oké, ik kras dat wel weer door. gaat weer top. Was er bij deze ouders sprake van één of meerdere hersenbloedingen? Dat antwoord is ja. Persoonlijkheidsverandering, ja. Psychiatrische verschijnselen. Ja, dat heeft hij wel gehad. Dementie? Nee. Door naar vraag 7. Ik let er nu heel goed op. Oh, ik ben echt alles verkeerd aan het invullen. Oh. Ik merk zo dat ik het denk dan toch te spannend vind of zo. Dat ik niet goed aan het lezen ben. Wat een drama. Nou ja. Oh. Niet handig dit. We gaan hem erin doen. Het leukste deel altijd. Het likken aan die envelop. Hij is dicht. Die gaan we dan zo op de brievenbus doen. En dan nu, 6 weken wachten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt zenuwachtig ben in deze periode. Ik leef gewoon mijn leven, ik ben volop aan het werk en ik spreek gezellig af met vrienden. Maar wanneer ik op de ochtend van het ziekenhuisbezoek wakker word, heb ik toch wel gedroomd over deze dag. Zo was in mijn droom de opnamemicrofoon niet opgeladen en ik had ook geen tijd meer om deze thuis op te halen. Niemand kon me helpen. Maar dat was nog niet alles, want ik had ook niet de psycholoog die aan mij was doorgegeven. Oh, en ik kreeg nog even te horen dat ik die formulieren niet goed had ingevuld. Dus zelfs in mijn slaap ben ik nog streng op mezelf. Ik hoef pas in de middag naar het ziekenhuis. Maar elke keer als ik aan de afspraak denk, dan voel ik zo'n kriebel in mijn buik. Alsof je met de achtbaan naar beneden gaat. Gelukkig kan ik met de fiets naar het ziekenhuis, want het is ontzettend lekker weer. Ja, hallo. Kijk. Dankjewel. Als u. Ja. Ik haal hem weer uit mijn tas. Gooi ook meteen mijn pinpas op de grond. Dat is niet handig. Gelukkig natuurlijk. Niet de telefoon. Nee, dat scheelt weer. Het is maar goed dat ik op tijd ben vertrokken, want ik sta blijkbaar 2 keer in het systeem van het LUMC. Ik moet daarom naar de centrale inschrijfbalie om dat aan te passen. Wanneer al mijn persoonlijke gegevens zijn genoteerd en er een foto van me is gemaakt, wijst deze vriendelijke mevrouw achter de balie mij de weg naar mijn afspraken. 807 ga je naartoe. Weet je waar dat zit? Als ik de borden volg, dan ga ik die kant op. Je gaat hier langs, ja. Ga je linksaf en dan ga je helemaal naar het einde van de gang. Dus als je al de deuren naar buiten ziet, daarvoor moet je aan de rechterkant de lift naar de 5e nemen. En boven scan je deze. Hartstikke bedankt. Ja, okay. En ik heb dus 2 afspraken. Oh, die staan er allebei. Ja, allebei top. Daar. Hartstikke bedankt. Nou, bedankt. Ik moet naar rechts. Scan, nu dacht ik het. We gaan maar zitten in de wachtruimte. Ik neem plaats op een okergele hoekbank, net op tijd voor mijn eerste afspraak. En op die bank ligt nog een puzzel waar een kind mee heeft zitten spelen. Ook staat er een telraam op een wit tafeltje met wat tijdschriften eromheen. Echt zo'n standaard wachtruimte. Ik ben de enige hier en ik zit recht tegenover de ingang van de polykliniek. Na zo'n 20 minuten komt klinisch geneticus Saskia Lesnik-Oberstein me halen en we lopen samen naar haar kamer. Ik ga op 1 van de 2 blauwe stoelen zitten, aan haar L-vormige bureau waar een computer op staat. Op de planken achter haar staan ongelooflijk veel boeken en ook een schoolfoto van, ik neem aan, haar kind. Ik zag dat u verwezen bent door de huisarts, op eigen verzoek eigenlijk ook, hè? Ja. Met een vraag over DCA, Dutch Type Cerebral Amyloid Angiopathy, ook wel de Katwijkse ziekte genoemd, ook wel HCA-WAD genoemd. Dus, hè, de aandoening heeft eigenlijk allerlei verschillende namen gekregen in de loop van de tijd. Ja. Omdat u zelf erover na zit te denken om zich te laten testen, begreep ik. En ik begreep ook uit de brief van de huisarts dat de aandoening bij uw vader was vastgesteld. Hè, en dat hij daar ook al aan overleden is op zijn 59ste. Ja. Ja, en wat maakt dat u nu komt met de vraag voor een eventuele DNA-test? Ik liep er eigenlijk al vrij lang mee rond. Of althans, ik zei zelfs al vanaf mijn 15e, op het moment dat mijn vader de diagnose kreeg, mm-hmm. zei ik eigenlijk heel, nou, ik wil niet zeggen laconiek, maar ik zei wel, oh, als ik me kan laten testen, dan wil ik het ook weten. Okay. En destijds, ik weet niet meer wie het was, maar hier in het ziekenhuis zei iemand tegen mij, kijk, als je je echt heel graag wil laten testen, dan houden we je niet tegen. Maar ons advies zou zijn, omdat het zich ook pas op latere leeftijd openbaart en je daar nu nog lang niet bij in de buurt zit, om daar nog even mee te wachten en verzekering, hypotheken, gewoon al dat soort zaken op orde te hebben. Mm-hmm. En dat zinnetje heeft me eigenlijk nooit losgelaten, dat laatste. Okay. En wat ik ook wel heel erg merk aan mezelf, is dat ik het echt wel graag in die zin wil weten, omdat ik een enorme verantwoordelijkheid voel. Dat ik denk, okay, als ik dus drager ben van deze ziekte, dan kan dat invloed hebben op andere keuzes die ik vervolgens maak. En ik merk aan alles dat ik eigenlijk niet deze ziekte zou willen doorgeven. Okay. Ik wil die onzekerheid niet. Want het is er hoe dan ook. Ja. Je kan ervoor kiezen om je niet te laten testen. Maar dan denk ik dat je er nog steeds op een zekere manier mee bezig bent. En dat dat onderdeel uitmaakt van je leven. Mm-hmm. Voor mij persoonlijk is de lijn tussen denken dat je het wellicht kan hebben of het daadwerkelijk weten, is voor mij best wel dun. Ja. Ja, maar wat ik heel duidelijk hoor wat u zegt, van het is eigenlijk, u wilt het zelf ook voor uzelf gewoon weten. Ja, ja. En dat is iets, dat noemen we een need to know. Ja. En dat kan natuurlijk veranderen, maar dat is bij u niet veranderd. Nee. Dus hij is zo gebleven en meer in afwachting van bepaalde andere dingen, zoals een huis en dat soort zaken. Ja. En nu het goede moment om wel aan dat traject te beginnen. Ja. Vervolgens legt Saskia en Lesnik Oberstein uit hoe dit DNA-onderzoekstraject eruit ziet. Het is namelijk niet zo dat ik vandaag al bloed laat prikken. Dat laat nog even op zich wachten. En het is nog maar de vraag of ik dat ook daadwerkelijk wil doen. Of dat dit toch niet het juiste moment is om het te laten onderzoeken. Maar dat zul je later horen in deze podcast. Terug naar het kamertje in het LUMC. We nemen samen mijn medische geschiedenis door en opnieuw maken we een stamboom van mijn familie op basis van de formulieren die ik heb ingevuld. Dan is ze benieuwd of ik nog vragen heb. Stel nou dat je toch ook nadat je bloed hebt laten afnemen en die denkt toch, het vliegt me naar de keel, om wat voor reden dan ook, dat je ook dan altijd weer mag zeggen van nee, het voelt toch niet goed om de uitslag te weten. Hoe zit dat nou precies? Nou, liefst voorkomen we zo'n situatie. Dus liefst hebben we dat we tevoren, als het nodig is, wat extra gesprekken voeren, dan dat we in zo'n situatie komen dat eigenlijk de test al is ingezet en iemand dan denkt, oh, wacht even, ik sta er toch niet meer achter. Of dat iemand gewoon zeker weet, ik zie er voorlopig toch van af. Maar als we het bloed hebben afgenomen en iemand zegt toch van, oh jee, wat nou als ik het dan toch ineens denk, ik wil het niet weten, dan zeg ik altijd, dan moet je het in ieder geval binnen een week of twee laten weten. Want dan zet ik de test op. Want de situatie die we niet willen, is dat ik een uitslag krijg die misschien ook al heb gezien, en dat u dan zegt, ik wil toch de uitslag niet ontvangen. Dat is heel ingewikkeld, want dan weet ik iets over u wat u zelf niet weet. Dat is geen goede situatie. Nee. En ook staat er dan iets ergens toch al op papier, een uitslag, wat in een medisch systeem staat. En natuurlijk kan niet iedereen daar zomaar bij. Maar je zou maar een keer toch, ik noem maar wat, bij een arts, een specialist komen die denkt, ik bereid me even goed voor. En komt zoiets toch onverhoopt tegen of klikt iets open. En dan hoort u misschien ineens van, goh, ik zie dat u ooit een test zit. Dus dat soort situaties wil je, echt, wil je gewoon kost wat kost voorkomen. Dat wil je gewoon niet. En dat is gewoon geen goede situatie. Nee. Zo, dit is wel even goed om te weten. Ik dacht altijd dat je nog last minute kon terugtrekken. Maar dat zit toch echt wel even anders. Nadat ik nog wat vragen over de Katwijkse ziekte heb gesteld en we een nieuwe afspraak hebben gemaakt, nemen we afscheid. Ik ga naar de wachtkamer en word niet veel later opgehaald door de psycholoog, Sanneke van Rode. Wij kennen elkaar al, doordat ik heb meegedaan aan wetenschappelijk onderzoek waar zij bij betrokken was. Waar wil je eigenlijk dat ik ga zitten? Daar of daar? Ja, of hier. Ik zit hier. Meestal gaan mensen daar zitten. Yes. Ja, mag ook een ander. Ja? Je mag ook daar zitten of daar? Ja, dit vind ik ongemakkelijk. Dit is wel heel dichtbij. Nou, dan ga ik misschien toch maar daar. Ik besluit schuin tegenover haar te gaan zitten, op zo'nzelfde blauwe stoel als net. Ik zet mijn kartonnen bekertje met groene thee naast me neer, want door al dat praten heb ik best wel dorst gekregen. Dit gesprek is met name bedoeld om met jou na te gaan. Weet je zeker dat je het wilt weten? Als je het helemaal getest hebt en je hebt helemaal een uitslag, kun je natuurlijk niet meer terug. Dus we willen vooral dat je geen spijt krijgt achteraf. Daar is dit gesprek eigenlijk met name voor bedoeld. Maar weet ik natuurlijk, jouw vader had de ziekte. Jij wist het al vrij jong. Kun je iets vertellen over hoe dat toen ging? Mijn vader is ook heel lang ziek geweest, dus ik zag het ook continu. Ja. Ik heb er de hele tijd met mijn neus bovenop gestaan, totdat hij is overleden. Dus ja, ik ben er zo enorm ook mee opgegroeid. En ik heb van zo dichtbij gezien ook hoe heftig het is, hoe ontwrichtend het op sommige momenten ook kan zijn. Hoe je iemand steeds meer ziet inleveren. Dat is wel iets wat je met je meedraagt en waarvan ik dan toch graag eigenlijk wil weten, is dit, kijk ik nu eigenlijk naar mijn toekomst? Ja. Hey, wat voor impact heeft dat jou, want je was nog echt een jong meisje, wat voor impact heeft dat op jou gehad? Heeft dat jou gevormd? Of? Ja. En ik wil helemaal niet zeggen in negatieve zin, maar ik heb, tot mijn 15e heb ik een gezonde vader gehad. Ja. En vanaf dat moment is mijn vader nooit meer echt de man geweest die hij daarvoor was. Ik vertel uitgebreid aan Sanneke over hoe het vroeger bij ons thuis ging en wat er allemaal veranderde toen mijn vader zijn eerste hersenbloeding kreeg. Ook heb ik als tiener meerdere keren afscheid moeten nemen van mijn vader, omdat hij op sterven lag. En dat hakte flink in, kan ik je vertellen. Het heeft me ook zeker gevormd tot de persoon die ik nu ben. En dan vraagt ze wat het voor mij zou betekenen als ik een goede uitslag krijg. Ik zou het echt fantastisch vinden dat het dan bij mij stopt. Als ik het niet heb, dan stopt het ook gewoon echt bij mijn lijn. Het is niet zo dat ik dan nog iets door kan geven. Nee, dan is het er gewoon niet meer. Ik denk dat het best wel wat zorgen wegneemt. Twijfels wegneemt. Ik zou het echt zo'n opluchting vinden dat ik niet eenzelfde soort aftakelingsproces tegemoet kan gaan zoals mijn vader. Ja. Toen ik naast mijn vader zat, toen we wel wisten dat het echt het einde verhaal zou zijn. Uh-huh. Ja, toen ik daarnaast zat, toen werd ik echt heel angstig. En dat had ik nog nooit gehad. Maar toen dacht ik, zit ik nu te kijken naar mezelf en dat eventueel mijn kind zo naast mij zit en dat wil ik echt niet. Zonder dat ik mijn ouders iets kwalijk neem of zo. Totaal niet, want zij wisten dit ook niet. En ook, ik heb recht om te leven. Ook al tuurlijk, zou ik wel die ziekte hebben, maar ik dacht wel, ja, dat is dan ik een keek heel toen zo beeld in de ogen. Ja. Wat misschien mijn voorgeschiedenis kan zijn. Alles in mij zei, dat wil ik niet. Nee. Dat lijkt me ook heel heftig als je dat zo, zoals je dat beschrijft. Durf je de andere kant ook te bekijken? Durf je na te denken over wat gebeurt er met mij als ik een slechte uitslag krijg? Ja. En tegelijkertijd vind ik het soms ook moeilijk om dan nu al helemaal in te kunnen schatten wat dat met me zou doen. Ik denk niet, dat denk ik nu, ik denk niet dat ik bij de pakken neer zou zitten. Dat zeg ik nu heel grootmoedig, maar ik denk dat ik misschien dan nog intenser ga genieten van het leven. Ik merk nu bijvoorbeeld al dat ik soms kriegelig kan worden van mensen die zeggen, oh, nee, maar als ik dan eenmaal met pensioen ben, dan ga ik die ene reis maken. Oh, dan kan ik zo. Ik kan er dan soms een beetje boos van worden, terwijl ik denk, dat slaat ook nergens op om echt boos te worden. Maar meer dat ik dan denk, oh, ik gun jou om in te zien dat als je die wens nu al hebt, doe het alsjeblieft. Want niemand, überhaupt kan niemand jou garanderen dat je je pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Maar ik heb gezien dat je die inderdaad niet hoeft te bereiken. En dan is het ook nog maar de vraag, hoe bereik je die pensioengerechtigde leeftijd? Dus als je de mogelijkheden hebt om iets te doen, doe het dan ook vooral. En er is nog een groot thema waar ik over nadenk. En waar een slechte uitslag heel veel invloed op zou hebben. Ik ben nooit de type persoon geweest die zegt, die als klein meisje al zei, ik wil later moeder worden. Zo ben ik nooit geweest. Het lijkt me heel mooi. Als het niet zo zou zijn, is er ook geen man overboord in mijn geval. Het is niet dat ik dan mijn leven als incompleet zou zien. Maar soms vraag ik me af of dat echt iets is wat intrinsiek altijd al in mij heeft gezeten, of dat dat ook gekleurd is geraakt. Ja. Doordat ik een ziekte kan hebben en omdat ik wel echt in elke vezel van mijn lijf voel dat als ik het heb, dat ik het echt niet wil doorgeven. Ja, wat gebeurt er met jouw kinderen? Stel, je krijgt een slechte uitslag. Wat... Dan wil ik... Kijk, tuurlijk besluit je dat met z'n tweeën. Ja. Maar mijn gevoel zegt dat ik het dan niet aan het lot wil overlaten. Nee. Het feit dat mijn vader mogelijk de ziekte aan mij heeft doorgegeven betekent dus ook dat ik het door kan geven, mocht ik drager zijn. En dat is per kind opnieuw 50% kans. Daar ga ik in de volgende aflevering dieper op in. Want welke mogelijkheden zijn er eigenlijk als er een kinderwens is, maar je bent drager van een erfelijke aandoening? Een van de opties is het PGT-traject, ook wel embryoselectie genoemd. Op die manier is voor zo'n 95-98% zeker dat je kindje niet de ziekte heeft die jij of je partner met zich meedraagt. Het neemt helaas niet weg dat je kind op jonge leeftijd de gevolgen kan zien van een erfelijke aandoening, omdat de ouder wel nog steeds drager is. Ik zal daar onder andere over spreken met Maaike, die twee kinderen heeft gekregen via embryoselectie. Wij hebben er in ieder geval alles aan gedaan dat onze kinderen of toekomstige kinderen dat niet hebben. En dat geeft ons echt ontzettend trots gevoel. Als in van, wij hebben echt het gevoel alsof we daar echt het onderste uit de kan hebben gehaald. In aflevering 3 hoor je hoe dat PGT-traject er precies uitziet en wanneer je daarvoor in aanmerking komt. En zou dit iets zijn waar ik later ook eventueel gebruik van wil maken? Of schrikt het me toch af? En natuurlijk neem ik je verder mee in mijn eigen testtraject. Heeft mijn eerste afspraak in het ziekenhuis me aan het twijfelen gebracht? En wil ik wel echt mijn DNA laten onderzoeken? We zien elkaar bij Omroep Zwart. Hold your tongue, you say a whole lot of nothing. Come on, control yourself and hold it in. Be slow to speak and slow to anger. Count to ten, come on, control yourself. It ain't worth it. Listen to me. Listen to me. Talk is cheap when it's built on sand. Take a leap of faith, take my hand. I'm talking to you. I'm talking to you. Because you're special and dear to me. You're beautiful and worth it more than a conquer pride. You're special and dear to me. See that. Keep still, don't move, be quiet, please, no night of my riot. Be slow to judgment, sleep it over, think it over, let's call it a night. We'll get through this, we'll get through this. Again the pain and again a thirst for a peace of mind instead of God words. Pulling us down, pulling us down. Because you're special and dear to me. You're beautiful and worth it more than a conqueror. You're special and dear to me. See that, believe it. Marcel Marozzi op NPO Radio 1. Dear to me hoorde je. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Feit en fictie van elkaar onderscheiden blijft lastig. Maar gelukkig is daar de gelijknamige podcast van 1 Vandaag voor wat licht in de duisternis. Met vandaag twee bijzondere beweringen over werk. Feit of fictie. En die is vandaag over de werkweek van gedeputeerde Lieke. Ja, klopt. Gedeputeerde Jurrie van den Berg van BBB Flevoland die legde gisteren zijn functie neer, na 3 maanden al. Zij aan detail, als hij dat een paar dagen eerder had gedaan, dan had hij veel minder lang recht op wachtgeld. Maar goed, dat heeft terzijde. In de lokale krant uit Urk zei de fractievoorzitter van zijn partij dat van den Berg wel heel veel voor zijn kiezen had gekregen. Zo plande zijn ambtenaren de agenda van de gedeputeerde met 100 uur per week vol. Wow, dat is meer dan fulltime, zou ik zeggen. Hoeveel uur werk je dan door de week? Nou, als hij in het weekend zou doorwerken, dan besteedt hij ongeveer 14 uur per dag aan zijn werk. Nou, het kan niet anders dan dat daar inderdaad dan een enorme werkdruk bij komt kijken. Dan sta je ook heel vroeg op en dan ga je heel laat naar bed. Zeker, ja. En weinig eten en slapen inderdaad. Iemand die weet hoe het is om gedeputeerde te zijn is CDA'er Madeleine van Torenburg. Zij was gedeputeerde in Limburg. Wat wel interessant is om op te merken is dat je natuurlijk hele zware uren hebt. Ingewikkelde vergaderingen waar je echt strijdt voor een bepaalde positie. En je hebt een avond dat je naar de opera gaat als gedeputeerde. Die gaat over cultuur. En dan geniet je gewoon 2,5 uur. Dus het is van alles een beetje. Je bent de hele dag in een rol. Je bent 24 uur per dag, 7 dagen in de week gedeputeerde. Ik zie Madeleine van Torenburg al helemaal zitten genieten. Maar er zit dus ook een verschil qua uren tussen gemeentes en provincies. Ja, dat vroegen we aan John Bijl, directeur van het Pericles Instituut. Hij geeft training aan gemeenteraden en wethouders. Het maakt nogal uit of je in een grote gemeentewethouder bent, Rotterdam of zo, of dat de gemeente wat kleiner is. Maar iedereen maakt ook wel gewoon fors uren. 40 uur is vaak niet genoeg. Wat ook uitmaakt is welke portefeuille je hebt. Ja, we kunnen een beetje lachen over, maar het is natuurlijk wel hard werken sowieso. Ja. En als die werkdruk binnen de gemeenten en provincies al zo hoog is, hoe zit dat dan eigenlijk landelijk? Ja, dat weet Alexander Pechtold, oud-fractievoorzitter van D66 en oud-minister. Als minister sta je 24-7 wel aan, maar je slaapt natuurlijk ook en dat is heel verstandig. Maar je voelt niet alles als werk. Hè? Als je de krant leest, dan doe je dat ter ontspanning, maar ook professioneel. Ja, is dat nou werk? Het is een roeping. En als je dat leuk vindt, beschouw je ook niet alles als werk. Ja, Pechtold stond dus ook 24-7 aan. ChristenUnie en Volt riepen deze zomer dan ook op om het aantal kamerzetels met minimaal 100 te verhogen. Oké, zou dat de werkdruk in de politiek kunnen verlagen, denk je? Ja, dat is volgens Pechtold niet de beste manier. De politiek moet zich met hoofdlijnen bemoeien. Waar ik wel voorstander van ben, is dat de politiek, dus dat de Kamerleden, betere ondersteuning krijgen. En daar is een paar jaar geleden de motie door Rob Jetten ingediend. Dat je ziet een minister vaak met een hele groep eromheen lopen van beleidsambtenaren. Terwijl je als Kamerlid heb je 1,5 man en een paardenkop. Ja, John Bijl ziet een uitbreiding daarentegen wel zitten, ook op gemeentelijk en provinciaal gebied. Provinciale staten kunnen niet zomaar het aantal gedeputeerden uitbreiden. Dat is afhankelijk namelijk van het aantal zetels wat er in de staten zit. Hetzelfde geldt voor gemeenteraden. De Tweede Kamer heeft het wat makkelijker omdat het aantal ministers daar wel makkelijker is uit te breiden. Je ziet ook dat de laatste kabinetten alleen maar in FTE's gegroeid zijn door de decennia heen. Dus het is een logische ontwikkeling dat als het werk meer wordt, dat er meer mensen moeten komen. Dat geldt voor ieder bedrijf, dus ook voor de politiek. Oké, concluderend. Werken gedeputeerde 100 uur per week was de vraag. We lieten uitgedeputeerde Madeleine van Torenburg een rekensommetje maken van haar gemiddelde werkweek destijds. Nou, als ik het zo'n beetje in moet schatten, werkte ik denk ik 4 dagen zo. Van 's morgens 8 uur tot gemiddeld 's avonds 8 uur. De ene keer wat langer, de andere keer wat korter. 1 dag in de week merkte ik meestal in de buurt, thuis of heel dichtbij. Dat is meestal zo van 9 tot 5, dus komen er 8 uur bij. Ene weekend ben je de hele dag in touw, de andere weekend heb je wat rustiger. Dus doen we daar gemiddeld 8 uur. Dus als ik het sommetje snel maak, nou, je komt al snel boven de 60. Ja, we hebben vandaag meerdere oud-ministers en oud-gedeputeerden gesproken. In een drukke werkweek maken sommigen wel eens 70 uur. Uur is natuurlijk enorm veel, maar 100 uur is wel overdreven. Dus het is fictie. Feit of fictie? Met vandaag, Evelien? Ja. De loonkloof tussen mannen en vrouwen. Gisteren bleek al uit het Nationaal Salarisonderzoek dat elk 2 jaar wordt uitgevoerd, dat die kloof, let op, gegroeid is. Maar niet in Luxemburg. Althans, dit zei journalist Lisbeth Staats op RTL 4 bij Umberto Tan daarover. Luxemburg, daar verdienen vrouwen nu meer dan mannen. Oh. Ja, minimaal, min 0,02% is de loonkloof. Dus zoveel, 0,2% daar gaat het om. Maar toch, Dus het kan wel. Verrassend, ja, want je hoort bijna altijd mannen verdienen meer. Ja, inderdaad. Dus we belden met Lisbeth Staats om te vragen hoe zij aan die cijfers kwam. Dat vond ik in cijfers van Eurostat, het Europese Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, zeg maar. En dat viel me op, want dat is nogal een verschil met Nederland, maar ook met heel veel andere landen in Europa. Nou, inderdaad, een verschil. Maar hoe doen ze dat dan daar in Luxemburg? Dat hebben we voorgelegd aan Sophie van Gol. Zij is expert op het gebied van loonkloof tussen mannen en vrouwen. En zij beaamde ook die 0,2%, maar ze heeft wel kanttekeningen. Per uur verdienen ze 0,2% meer. Dus je zou kunnen zeggen, ze verdienen evenveel ongeveer. Maar als we kijken op jaarbasis verdienen vrouwen nog steeds minder. Verdienen ze 13% minder. En dat komt doordat in Luxemburg, net als in Nederland, vrouwen vaker in deeltijd werken. Ah, dan heb je die deeltijd weer. Dat geldt dus blijkbaar ook in Luxemburg. Ja, en in Nederland, dat hoorden we gisteren, daar groeit de loonkloof. Volgens dat Nationaal Salarisonderzoek wel. Maar Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, die wil ook een kanttekening plaatsen daarbij. Ze baseren zich op een enquête en houden daarbij ook maar beperkte rekening met allerlei kenmerken die van invloed kunnen zijn op de uurlonen die mensen verdienen, het soort baan, het bedrijfstak waar ze werken. Dat doen wij in onze cijfers wel. Bovendien baseren wij ons op eigenlijk vrijwel complete data over uurlonen van werknemers die we tot onze beschikking hebben. Dus dat maakt die methodes lastig te vergelijken. Ja, dus een andere onderzoeksmethode daar bij het CBS. Ja, en volgend jaar komen de cijfers van het CBS over de loonkloof van 2023. Maar daar kan hij nog niks over zeggen. Gaan we terug naar Luxemburg. Want wat doen ze daar dan zo anders dan hier? Sophie van Gol zegt dit erover. Wat we zien daar is dat vrouwen hoger opgeleid zijn dan mannen. Wat overigens in Nederland ook zo is. Maar Nederland vertaalt zich ook niet in hogere salarissen. En het heeft best een bijzondere economie. Omdat het land zo klein is, zijn er heel veel banen voor hoger opgeleiden met relatief hoge salarissen. En daar werken relatief veel vrouwen in. En over welke banen dat gaat, weet ze ook. De financiële sector is groot, de real estate, dus het vastgoed is groot. En ook de zakelijke dienstverlening. Maar die loonkloof tussen vrouwen en mannen in Nederland, gaat die ooit nog gedicht worden? Maar in het tempo waarmee dat nu gaat, zal het volgens Peter Heijn van Mulligen nog wel heel erg lang kunnen duren. Heel veel te maken met keuzes die mensen maken. En die keuzes worden natuurlijk ook ingegeven door maatschappelijke verwachtingspatronen, opleidingen die mensen kiezen. Keuze voor part-time werken of fulltime werken. Want de beter betaalde banen zijn over het algemeen fulltime functies. De conclusie dan, in Luxemburg verdienen vrouwen 0,2% meer dan mannen. Is dat feit of fictie? In Luxemburg verdienen vrouwen inderdaad 0,2% meer dan mannen. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van Eurostat. En dat gaat alleen wel over het uurloon. Op jaarbasis verdienen mannen ook in Luxemburg meer. Het heeft ermee te maken dat vrouwen, net als in Nederland, meer part-time werken. Maar per uur is het een feit. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen AZ en Legia Warschau zijn gisteravond 2 mensen gearresteerd, meldt het ANP. Volgens Poolse media gaat het om 2 spelers van Legia Warschau. Er zouden schermutselingen zijn ontstaan toen de politie wilde voorkomen dat ze het stadion verlieten. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig bij het AZ-stadion. Poolse voetbalfans bestormden toen de toegangspoort. Daarbij raakte een ME'er bewusteloos. Sommige Legia-aanhangers wisten wapenstokken en pepperspray van de politie te bemachtigen. Door de onrust kon een aantal bezoekers zonder kaartje of toegangscontrole het stadion binnenkomen. AZ won de wedstrijd in de Conference League met 1-0. Eerder op de avond speelde Ajax in de Europa League in Athene 1-1 gelijk tegen AEK. Extinction Rebellion heeft zijn acties op de A12 in Den Haag tot en met dinsdag opgeschort. Dinsdag behandelt de Tweede Kamer een motie van D66 en GroenLinks om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is precies wat Extinction Rebellion met zijn blokkadeacties beoogt. 27 dagen op rij werd de A12 in Den Haag urenlang bezet. Afhankelijk van het Kamerdebat besluit de actiegroep of de blokkades na dinsdag weer verder gaan. De subsidie voor elektrische auto's blijft toch bestaan. Volgens staatssecretaris Heijnen is dat nodig om de verkoop te stimuleren. Het was de bedoeling dat de regeling zou eindigen, maar Heijnen is ervan geschrokken dat de vraag naar elektrische auto's achterblijft. De subsidiepot voor dit jaar is nog lang niet leeg. Wie volgend jaar een elektrische auto van maximaal 45.000 euro koopt, kan dus nog steeds een kleine 3.000 euro subsidie krijgen. Voor tweedehands auto's bedraagt de subsidie 2.000 euro. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 9 en 13 graden. Overdag af en toe zon, maar in het noorden blijft het bewolkt met soms regen. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede morgen, goede nacht. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bel ik zometeen met binnenlandverslaggever bij nu.nl, Job van der Plicht. Hij heeft een podcast gemaakt over het onderwerp dat al jaren heel Nederland bezighoudt en waar iedereen een mening over heeft. En je hoort straks wat dat precies is. Maar eerst iets heel anders, want morgen start een bijzondere week. Vanaf dan wordt er aandacht gevraagd voor de week van de afasie. En Afasienet hoopt meer begrip te krijgen voor de ingewikkelde taalstoornis. Aan de telefoon heb ik logopedist en bestuurslid van Afasienet, Sandra Wielaert. Een hele goede morgen, Sandra. Goedemorgen, Ruben. Ja, om even te beginnen, hè. Wat is afasie nou precies? Want dat is al lastig eigenlijk. Ja, dat klopt. Dat is heel moeilijk te begrijpen. Maar ik zal het proberen een beetje uit te leggen. Mensen met de afasie die hebben problemen met de taal na hersenletsel. En dan hebben ze dus problemen met het praten. Maar dat kan ook zijn met begrijpen of met schrijven of met lezen. Ja. De meeste mensen hebben moeite met het vinden van woorden. En dat hebben wij allemaal wel eens. Weet je, hoe heette die buurman ook alweer? Of hoe heet dat ding ook alweer van de dokter waarin je mee naar je hart luistert? Mm-hmm. Maar mensen met afasie hebben dat veel extremer. Die hebben dat veel vaker. Want wat maakt dat anders bij hun? Want je zegt al, iedereen vergeet wel zo'n woord. Wat maakt dat dan bij hun anders? Nou, omdat het veel vaker voorkomt. Of soms dat iemand helemaal niet meer kan praten. Of dat ze soms ook verkeerde woorden zeggen of verkeerde klanken. Dus dat ze zeggen, doe mij maar een pond appels, terwijl ze eigenlijk bananen willen. Ik zeg maar iets heel eenvoudigs. En ze komen met het verkeerde thuis. Maar ook thuis als ze iets proberen uit te leggen en ze zeggen het net verkeerd, dan worden ze verkeerd begrepen en dat leidt tot enorme misverstanden. Ja. En als je heel vaak niet op het woord kan komen, vallen er natuurlijk heel veel pauzes en dan kom je niet meer ertussen in een gesprek. En hebben ze dat dan ook door, dat ze verkeerde woorden zeggen? Of is dat iets wat ze niet registreren? De meeste mensen hebben dat wel doen, maar dat ligt een beetje aan het soort afasie. Dus dat maakt het dus ingewikkeld. Er zijn heel veel verschillen tussen de mensen met afasie. Sommigen hebben juist problemen met wat begrijpen. Of die hebben dus niet eens door dat ze iets niet begrijpen. Of die begrijpen ook niet dat ze zelf iets gek zeggen. Maar het merendeel heeft best in de gaten dat het niet lukt wat ze zeggen, of dat het niet helemaal klopt. Mm-hmm. En dat leidt natuurlijk tot enorme frustratie. Ja, ik wou net zeggen, want het is vooral voor de patiënt zelf heel vervelend, maar ook voor de omgeving, kan ik me voorstellen. Ja, heel goed. Dat is heel goed. Dus want die weten ook niet meer van, ja, wat zegt hij nou? Of kan ik nou helpen? Of wat kan ik hier aan doen? Of nou, ik praat maar niet meer met die persoon, want ik begrijp hem niet. En dat leidt dus tot isolement. Of dat binnen gezinsleden, iemand er niet meer bij hoort. Of dat het gesprek moeilijk wordt vooral. Ja. Dat is enorm invaliderend eigenlijk. Ja. En jullie willen aandacht vragen voor deze taalstoornis. Maar helpt dat wel, dat aandacht vragen? Want als ik het zo hoor, dan denk ik denk dat mensen wel snappen dat dit heel vervelend is. Ja, dat klopt. Maar je staat er toch van te kijken, wat ik hoor van de mensen die ik behandel, waar ik mee werk, als die bijvoorbeeld toch zeggen, ik heb afasie, of ze laten het zien met hun app, ik heb afasie. dat mensen dat ze reacties krijgen, oh, die is dom, of die is gek, of die is doof. Dat mensen ineens heel hard beginnen te praten. Dus ze merken toch in de omgeving nog wel, ja, wat moet ik daarmee? Ja. En terwijl het voor het grote publiek is dan het allerbelangrijkste dat mensen wat tijd krijgen. Dus geef mensen tijd om toch proberen het te zeggen of het aan te wijzen, hè, bij de bakker of in een restaurant. En spreek zelf iets rustiger, want dat helpt voor mensen met afasie weer. Dus dat is echt een gouden regel, zeker voor het brede publiek. Mm-hmm. En we willen natuurlijk ook, als je met iemand te maken hebt in je omgeving met afasie, kijk eens op afasienet.com. Er staan wat meer informatie en wat communicatieadviezen. En zodra je met iemand te maken hebt met afasie in jouw omgeving, bij een vooral in je gezin natuurlijk, ga dan vooral mee naar de logopedie en vraag hoe kunnen we samen het gesprek makkelijker aangaan. Ja, en deze week organiseren jullie elk jaar. Is het nou voor de patiënten of juist voor de mensen eromheen dan bedoeld? Want als ik het zo hoor, juist voor de mensen eromheen. Ja, klopt. We willen juist een breder publiek bereiken. Nou, dat is hier een effect van, denk ik, dat jullie dat toch via media of sociale media hebben opgepikt. Mm-hmm. En dat we de kans krijgen om ook op de radio toch weer iets te vertellen over afasie, in plaats van dat we dat in eigen kring houden. Dus ja, het is zeker bedoeld voor meer de buitenwereld. Ja, en wat voor reacties krijgen jullie dan op die week? Want het lijkt me dat de mensen eromheen iets meer ervan weten dan de mensen die er niks mee te maken hebben natuurlijk. Ja, zeker. Dus dat is altijd moeilijk te peilen hoe het brede publiek hierop reageert. Maar soms hoor je wel van mensen van, oh ja, daar heb ik over gehoord. Oh, dat is dat. Dus ja, het is bekendheid geven. Het is niet zo dat iedereen gelijk weet wat hij moet doen. Maar het is geen vreemd iets meer dat mensen er nooit van hebben gehoord. Dat ze weten van, oh, jij hebt moeite met de taal. Na hersenletsel komt dat dan, hè. Ja, dat helpt. Ja, en jullie organiseren ook activiteiten natuurlijk in deze week. Wat voor activiteiten horen hier dan bij? Dat is heel verschillend. Wij hebben wel een filmpje van Erik Scherder die iets vertelt over afasie, meedoen met afasie, die er aandacht voor vraagt. Wij hebben bij ons een vrijwilliger op Rijndam, die heeft een prachtig gedicht geschreven over afasie, wat we op onze site hebben staan. Mensen in hun eigen gemeenschap, bijvoorbeeld in hun eigen bibliotheek, vragen aandacht voor afasie door er zelf iets over te vertellen of door een toneelstuk op te voeren of door iets te vertellen bij de vereniging van ik heb afasie en het is fijn als je zo en zo met mij praat. Dus ook lokaal proberen mensen in hun eigen omgeving iemand te bereiken. Ja. Ja, en het thema van dit jaar is Nederland afasievriendelijk. Wat betekent dat? Ja, ik stipte het net wel eventjes aan. Het is voor iedereen met afasie heel fijn als het gesprek iets rustiger gaat. Dus geef vooral iemand met afasie tijd, zodat hij uit zijn woorden komt. En praten gaat natuurlijk heel snel. En als jij een paar seconden nodig hebt om het woord te zeggen, dan verlies je vaak het gesprek al of dan draait iemand zich al om. Dus doe dat niet. Geef even wat tijd. En probeer zelf ook wat rustiger te praten. Dus rustiger dan wat ik nu doe. Mm-hmm. Want dit is al te snel wat jij nu doet. Ja, dus wat vaker een pauze laten vallen. Dus ik zeg bijvoorbeeld in een restaurant dat iemand wat wil bestellen, dat je vraagt wat wilt u eten en niet wat wilt u eten en wat wilt u drinken. Eén ding tegelijk vragen. Of wat wilt u eten? En dan even een pauze geven. En het is moeilijk om dat nu zo droogjes voor te doen. Ja. Maar jij zegt eigenlijk max 3 woorden, dan heb je een pauze, dan ga je weer door. Ja, max 3. Ja, zo strikt is het niet. Okay. Maak geen hele lange zinnen zoals ik nu doe. Maar bijvoorbeeld, maak een korte zin. Vraag daarna wat iemand weer wil. Kunt u het op een andere manier aanwijzen? Bijvoorbeeld in een winkel. Iemand komt er niet uit. Ligt het hier in de toonbank? Of bedoelt u misschien de broodjes? Ik zeg maar wat. Ja, het is het is heel moeilijk om daar nu zo even iets... Nee, maar ik begrijp hem wel. Zo lastig is het ook. Hè? Ja, maar jullie site valt daarin ook wel op. Want als ik naar jullie site ga, van avacinet.com... daarin zijn eigenlijk in elke zin een paar kernwoorden dik gedrukt. Wat maakt dat dan avacinvriendelijk? Ja, nou, fijn dat je natuurlijk al naar onze site avacinet.com hebt gekeken. Dan vraag je... het zijn vooral de inhoudswoorden, noemen we dat. De woorden waar echt de betekenis op zit... die we dik drukken, waar je dan meer aandacht vraagt... zodat iemand met afzien zich daar wat makkelijker op kan richten. Maar je zult ook zien dat de zinnen daar inderdaad wat korter zijn. Mm. En dat we geen lange passieve zinnen maken, maar dat het allemaal... dat is een actieve zin van ik lees een boek... in plaats van ik ga een boek lezen over Huppel de Put. Dus dat helpt. Het is ook een wat rustiger layout. Het is niet gelijk helemaal vol met lettertjes, maar het zijn wat grotere letters. En je wordt meer gelijk naar de woorden die echt inhoud hebben. Want woorden als ik heb, zo niet, dan wel. Soms van die functiewoorden, van die kleine woordjes waar je de zin mee bouwt, zijn vaak moeilijker voor mensen met afasie. Ja. Maar de echte inhoudswoorden zoals zwemmen, slapen, lopen, lezen, eten. Die hebben meer inhoud en die kunnen wat makkelijker zijn. Ja, maar ik kan het ook niet omschrijven als een soort kindertaal. Want daar zullen veel mensen ook wel aan denken. Maar dat is het niet, hè? Ja, nee, nou, het is heel goed dat je dat vraagt. Mensen kunnen soms heel erg kinderlijk gaan praten. Dat is het inderdaad niet. Dat merkt iemand met afasie ook meteen. Oh, wordt nu als kind bejegend. Nee, het is een dezelfde... taal die we allemaal gebruiken, maar eenvoudiger. En het sluit ook heel erg mooi aan, of wij zijn ook heel blij met de aandacht die er is voor... maak taal wat begrijpelijker voor iedereen. Want er zijn heel veel mensen die moeite hebben met taal... of voor wie ingewikkelde zinnen lastig zijn. En zoals de aandacht laat voor de troonrede, van schrijf die nou eens in wat eenvoudiger taal. Zodat iedereen het snapt. Dus dat is een hele goede ontwikkeling waar we heel blij mee zijn. Dat zal ook mensen met afasie helpen. Ja, en dit jaar maakte ook acteur Bruce Willis bekend... Hè, dat hij stopt met zijn werk als acteur omdat hij afasie heeft. Helpt het dan als zo'n wereldstijl daarvoor uitkomt? Merken jullie dan dat er meer aandacht voor is, meer begrip? Ja, zeker. Dat heeft een enorme hoos aan aandacht voor afasie. Dat merk je echt. Dat stond in de krant. Mensen met afasie vonden dat heel leuk. Van, hé, kijk, wat ik heb wordt nu meer bekend. Daar wordt het misschien makkelijker van. En ook iemand als Bruce Willis kan afasie krijgen... Je hebt afasie komt best vaak voor. We weten dat er in ieder geval zo'n 30.000 tot 40.000 mensen in Nederland wonen die afasie hebben. We hebben helaas wat oude getallen. Maar als je dan kijkt naar mensen die een ziekte van Parkinson hebben, dat zijn er ongeveer 52.000. Het is misschien iets meer, maar dat is veel bekender omdat er ook bij Prins Klaus had Parkinson, Rob de Nijs heeft Parkinson. En dan hebben mensen dat gezien. En die zien hoe iemand toch nog functioneert. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een ziekte als... een vreselijke ziekte als ALS, die veel minder voorkomt. Ongeveer 1500 mensen in Nederland hebben dat. Maar ja, dat George Kooijmans ALS heeft... daardoor weten mensen dat die ziekte bestaat... en wat het zo ongeveer kan zijn, is er aandacht voor. En dat is bij afasie dus niet... Nee. Het is ook lastiger om er zelf voor uit te komen, omdat je het zelf niet kan zeggen. Nee, maar dat lijkt me ook voor die patiënten wel frustrerend. Ja. Dat pas als er een bekend iemand het overkomt, dat mensen het er een keer over gaan hebben. Dat is ook frustrerend. Maar ik denk dat het een beetje in onze wereld zo werkt. Dat als een bekend iemand iets heeft, dat er dan meer aandacht voor komt in de grote media. En dan wordt het misschien makkelijker om daar aandacht voor te vragen... van heb geduld of dit is het en ga er zo mee om. Dat werkt nu eenmaal zo. Ja. En ja, en wat ook opvallend was hè, in het geval van Bruce Willis... je hebt de Razzies. Dat zijn de Oscars voor de slechtste filmprestaties. Nou, vorig jaar was er een speciale categorie voor hem opgericht, omdat de organisatoren hem ontzettend slecht vonden acteren dat jaar. En na de diagnose van afasie hebben ze die categorie uiteraard geschrapt. Nou, logische beslissing, maar zien we dat onbegrip dan toch vaker? Dat pas als er over gepraat wordt, dat mensen denken, oh, dus dat is er aan de hand. Ja, zeker. Omdat mensen vooral met afasie praat je natuurlijk met elkaar. En die ander, die gesprekspartner, die weet ook niet goed, die voelt zich daar ook onhandig in en die Ja, die laat iemand met aanzien dan links liggen. Terwijl ze weet dat het is dat iemand niet dom is, of niet gek, of niet doof. Of, ja, dan ga je daar anders mee om. En dan, vooral als je dan weet, oh, als ik nu wat rustiger praat, dan kom ik wel in contact. Scheelt dat natuurlijk enorm. Ja, ja. Vooral ook voor die persoon met aphasie zelf. Ja, precies. En zijn diagnose is later bijgesteld naar frontotemporale dementie. En dus bleek aphasie niet de ziekte, maar een symptoom te zijn. Is dat vaker zo dat dementie en aphasie hand in hand gaan? Nee, zo moet je dat nazien. Dat is een hele goede, ook ingewikkelde vraag, denk ik. Aphasie komt zelf voor naar hersenletsel, maar dan moet je eigenlijk denken aan een herseninfarct. Dat is het meeste waardoor aphasie voortkomt. Dus dat is eigenlijk de ziekte, het hersenletsel, het infarct. Of bijvoorbeeld na een fietsongeval. Dus een trauma, zeggen we dan. En dan is dat een symptoom. Maar na zoiets word je weer beter. Je gaat herstellen. Terwijl de taalproblemen die natuurlijk ook bij dementie voorkomen, en waarbij primair progaphasie dan een bijzondere is, dat is een degeneratief proces en dat wordt slechter. En die taalstoornis die ziet er ook anders uit. Maar ik denk dat leken vinden dat moeilijk. Zeker in het beginstadium lijkt dat heel erg op elkaar. Ja. Maar het proces van de ziekte en wat je eraan kan doen is wel heel anders. En het is ook weer iets heel anders dan laaggeletterdheid, toch? En dat is natuurlijk ook een groot sociaal probleem in Nederland. Ja, maar dat zijn mensen die natuurlijk geen hersenletsel hebben. Dat zijn mensen die minder ontwikkeld zijn in hun taalvaardigheden. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met iemands opleidingsniveau, hoe taalvaardig die is, wat voor ingewikkelde taal je aan kan of niet. Dus laaggeletterdheid is meer een sociaal probleem en een intellectueel probleem. En die heeft helemaal niks met hersenletsel te maken. Nee. Hebben mensen met aphasie dan wel minder kansen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld? Ja, zeker. Dat ligt natuurlijk een beetje aan hun beroep, hoe belangrijk taal in hun beroep is. We hebben natuurlijk de wereld hangt helemaal samen van met het communiceren, met het kunnen praten. En daarmee heb je dan gelijk een achterstand op de arbeidsmarkt. Wordt het moeilijker om iets te doen. En dat nogmaals, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om wat aanpassingen te vinden binnen iemands beroep. Samen met een werkgever kijken hoe het werk wel kan. Of soms kan het werk wel maar voor minder uren, omdat praten best weer goed gaat, maar heel vermoeiend is. Dus dat ligt heel erg aan hoe de aphasie is bij die persoon. Maar zeker, het praten is heel belangrijk in onze wereld en ook in ons werk. En is dus ook voor mensen met aphasie daardoor veel lastiger op de arbeidsmarkt. communiceren kan natuurlijk ook op andere manieren. Bijvoorbeeld lichaamstaal of uitbeelden. Uh-huh. Zijn dat oplossingen bijvoorbeeld voor mensen met aphasie? Dat gebruiken we zeker. Dus met mensen met een heel ernstige aphasie zul je proberen ook op andere manieren te leren communiceren. En dan moet je natuurlijk de omgeving dan ook heel erg in meenemen. En dan is het natuurlijk weer afhankelijk van hoe belangrijk het is dat je het toch goed moet kunnen zeggen. Of je bijvoorbeeld weer in je werk terug kan. Maar in zijn algemeenheid gaan we natuurlijk kijken als logopedist, hoe kan iemand dat op een andere manier duidelijk maken? En hoe wordt dat geaccepteerd binnen iemands eigen kring? En hoe kan een ander daarmee omgaan? En sommige mensen kunnen toch wel weer wat beter schrijven dan dat ze het kunnen zeggen. Of ze kunnen het typen, of ze kunnen het in een communicatiemiddel aanwijzen. Maar dan heb ik het allemaal wel over de meer ernstige vormen van aphasie, hoor. Ja. Ja. Ja. Jij bent ook logopedist. Hoe behandel of begeleid je nou iemand met aphasie? Ja, ik ben logopedist en dan revalidatie. Bij het aphasie-team, dus wel revalidatie is weer een... veel logopedisten werken ook in de eerste lijn. En behandeling is altijd maatwerk. Dat is een beetje een dooddoener, maar per persoon is dat, pakt het anders uit. En de ernst van de aphasie speelt hier een belangrijke rol in. Ja. Maar in grote lijnen kan je zeggen dat als de aphasie pas is ontstaan, dan ga je kijken hoe kan ik die taal toch zoveel mogelijk herstellen. Hoe krijgt iemand grip op woorden en zinnen, of hoe die een verhaal kan vertellen. Of wat betekent die zin nou precies? Wat is dat woord? Wat is nou het verschil tussen een rivier en een kanaal, of een appel en een peer? En soms moeten mensen dat echt opnieuw leren. Een patiënt vertelde mij ook van de week, ik ging gewoon naar de Albert Heijn en ik liep op de groenteafdeling en ik las de bordjes. Ik zeg, andijvie, oh, dit is echt andijvie. En dat is de sla om die woorden en die dingen weer samen te koppelen. Dus we werken aan herstel van taal. Daar hebben we heel veel taaloefeningen voor, heel veel programma's. En daarin nemen we de gezinsleden mee. Hoe kunnen jullie de gesprekken thuis weer makkelijker laten verlopen? En in een latere fase kijk je meer samen naar welke taal of hoe het spreken in relevante communicatieve situaties gaat. Dus ja. Je oefent met boodschappen doen, of hoe kan je weer iets vertellen over jezelf, hoe kan je weer een gesprekje aangaan bij het zangkoor. Maar natuurlijk vooral ook op het werk. Hoe gaat telefoneren? Hoe kunnen we dat oefenen? Of een presentatie geven, of weer een wetenschappelijk artikel lezen en samenvatten en dat opbouwen. Dus dat is dus eerst echt puur taaloefeningen, maar wel met specifieke programma's die we daarvoor hebben, die aansluiten bij de precieze problemen die mensen hebben. Dus daarom is een taaltest van tevoren ook heel belangrijk, dat we uitzoeken van wat zijn precies die kenmerken van die afasie. En daar sluiten we aan met onze taaloefeningen. En dan steeds meer naar functionelere situaties. Ja, maar je moet er ook wel mee leren leven, denk ik, toch? Want je gaat er nooit helemaal van afkomen. Nee, nou, er zijn mensen die heel in een heel vroeg stadium al heel snel herstellen. En die merken het later niet of nauwelijks. Maar dat zijn mensen die ik nooit zie. De mensen die ik zie in de revalidatie. Nogmaals, hangt dat je af van de ernst. En hoe moeilijker het praten aan het begin is, hoe meer resten daarvan blijven bestaan later, na een jaar of twee. En er blijft altijd wel wat herstel nog optreden, of het wordt makkelijker. Maar mensen moeten zeker leren omgaan met dat het praten niet meer zo makkelijk gaat. Ja. Of dat ze meer rust moeten nemen, of dat ze wat vaker toch een gebaar moeten gebruiken of iets moeten aanwijzen. Dat klopt. Maar ook hier is het dus, hoe sneller je erbij bent, hoe beter. Zeker, zeker. Hoe sneller je erbij bent en hoe meer therapie je in het begin krijgt, hoe beter. Daar is echt wetenschappelijk bewijs voor. Dus toch snel beginnen. Kijk, in de eerste twee weken is iemand nog aan het overleven en blij is dat hij er weer is. En zijn er nog andere dingen die mensen hebben na hun hersenletsel, zoals een verlamming aan arm of been. Dus daar moet ook aan gewerkt worden. Maar je wilt eigenlijk na zo'n twee weken die therapie opstarten. En in die eerste, tot met de eerste 4 tot 6 maanden is veel therapie heel belangrijk. Ook daarna, maar dan ligt het accent soms anders. Maar vooral in het begin is het belangrijk om veel te geven. Echt minimaal 2 uur per week, nog meer, aan logopedie. Dat helpt. Dat helpt ook. Mensen herstellen ook nog gelukkig een beetje spontaan natuurlijk. Ja. Dus ook vanzelf gaat het wel beter. Maar door veel therapie te geven kan je dat echt op een hoger plan brengen. Dat is belangrijk. En wat is dan mijn taak als naaste? Want het lijkt bijvoorbeeld niet dat ik zinnen moet gaan aanvullen, bijvoorbeeld. Goeie vraag. Dat ligt er een beetje aan hoe het gaat. Maar het is heel belangrijk om de naaste mee te nemen. Want sommigen die weten echt niet wat ze moeten doen. En die vallen stil. En dan helpen ze iemand met afasie ook niet. Maar het is zeker ook niet goed om elke zin aan te gaan vullen. Maar als iemand, hoe heet je ook weer? Zeg je, we hadden het net over die, bedoel je misschien dat? En je kan het wel navragen. En vraag ook aan de patiënt, kan ik je helpen? Ging het daarover? En dan kan je het gesprek wel vlot trekken. En dan kan je weer samen verder. Ja. Samen oefenen zou ik altijd beperken tot bepaalde momenten. Want je wilt toch vooral iemands partner blijven en niet iemands therapeut worden. Maar dat moet je echt samen met een logopedist uitvogelen wat voor jullie samen het beste werkt. Ja. En wat voor in jullie situatie samen de beste tips zijn om daarmee om te gaan. En de week van de afasie start morgen. Ja. Maar jullie gaan er vandaag eigenlijk al mee aan de slag, hè? Ja, ik ga zo meteen naar Zeist, naar onze jaarlijkse afasieconferentie. En daar spreken professionals elkaar. Dat zijn vooral logopedisten, maar linguisten ook. En psychologen. Die werken met afasie, zodat wij elkaar op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Ja, logopedist Sandra Wielaert van Afasienet. Dankjewel voor je tijd. En bedankt voor de heldere uitleg ook. En heel veel succes dus met de Week van de Afasie, die morgen start, maar voor jou al over een paar uur. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En succes verder met de uitzending. Let me choose my words real carefully. Don't Op NPO Radio 1. Language was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Sinds zijn terugkeer in 2019 houdt de wolf de gemoederen in Nederland flink bezig. Mensen zijn er bang voor, anderen vinden het weer geweldig. Maar vooral, iedereen heeft er een mening over. En daarover is nu zelfs een podcast gemaakt. De wolf is terug. Voor het eerst sinds 150 jaar hebben we weer een groot roofdier in ons land. Ik weet nog wel dat ik daar heel, dat ik dat echt geweldig van dacht. Er loopt een wolf bij ons in het gebied. Een lustmoordenaar bij mij in mijn oom. Eén dier, zo geliefd en zo gehaat door boeren en boswachters. Waarom vinden we de terugkeer van de wolf zo gaaf en waarom zijn we er doodsbang voor? Dat hoor je in Verscheurd door de Wolf. En stiekem heb ik wel eens gedacht, misschien moet de wolf een blond 7-jarig meisje van de Zuidas bijten. Of misschien in de buurt van Den Haag ergens. Misschien gebeurt er dan wel iets, hè? En Verscheurd door de Wolf is gemaakt door nu.nl binnenlandverslaggever Job van der Plicht. Een hele goede morgen, Job. Goedemorgen. In welk kamp zit jij eigenlijk? Geweldig of verschrikkelijk? Nee, ik zit echt in het midden. En daar heeft deze podcast ook wel aan bijgedragen. Ja? Nou, een beetje een flauw antwoord. Dat is misschien een beetje een flauw antwoord. Het is ook wel een beetje een veilig antwoord. Ja. Maar ik heb wel echt begrip voor zowel voorstanders als tegenstanders. Ik vind het echt een ingewikkeld dilemma. Ik heb de oplossing ook niet. Dus ik zit in het midden, ja. Waarom wilde je dan zo graag een podcast over de wolf maken? Nou, sinds de terugkeer van de wolf in Nederland, dat valt een beetje samen met mijn komst als binnenlandverslaggever bij nu.nl. En sinds de terugkeer van de wolf vind ik het een fascinerend dier. Dit is iets wat we niet kennen in Nederland. Dat kennen we uit het verre oosten in Europa, zal ik maar zeggen. De diepe bossen en de bergen. Leeuwen in Afrika, dat soort dingen. Maar een groot roofdier in Nederland, dat kennen we gewoon niet. En dan ineens komt zo'n wolf op onze eigen veilige hei, zal ik maar zeggen, Veluwe. En daar moeten we dan mee omgaan. En als dat dan zoveel losmaakt, ja, dat vind ik, en nog steeds vind ik dat fascinerend. Waarom maakt dat dan zoveel los? Want dat valt mij ook heel erg op, dat iedereen hier echt iets over te zeggen heeft. Nou, wat ik net al zei, dit is natuurlijk voor het eerst sinds 150 jaar hebben we weer een groot roofdier in ons land. Dat is ook echt zo. Daar hebben we heel lang niet mee te maken gehad. Nederland zag er heel anders uit toen we daar nog wel mee te maken hadden. En dat zorgt ervoor dat we moeten daar weer mee leren omgaan. En dat is voor sommige mensen best wel ingewikkeld. Als je kijkt naar schaaphouders bijvoorbeeld, die zijn al die tijd gewend geweest om gewoon te doen wat ze doen zonder de wolf. Komt daar ineens een wolf, moeten ze hun werkwijze aanpassen. Dat vinden we lastig. En voorstanders die reageren daar dan weer heftig op. Ja, ik denk dat daardoor komt. Ja, en jij maakt hier dus nu een podcast over. Je bent ook niet de eerste. Hoe zorg je dat je niet in herhaling valt ten opzichte van wat anderen al hebben gezegd? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk door met heel veel mensen te praten en echt het land ook in te gaan en niet alleen maar met instanties te praten die daarover gaan, maar ook echt te praten met de mensen die echt geraakt worden door de wolf. Dus met de schapenhouder die een dag eerder, bij wijze van spreken, zijn schapen zag aangevallen worden door de wolf. Door te praten met boswachters die daar dagelijks van genieten en daar gewoon ook echt enthousiast over kunnen vertellen. Het land ingaan, dat is eigenlijk mijn werkwijze geweest. En ik denk dat goed gelukt is. Ja, en je focust je echt op die reacties, hè? Niet per se op de wolf zelf. Nee, natuurlijk ontkom je er niet aan om ook dingen over de wolf zelf te vertellen. Maar het is geen podcast voor ecologen. Natuurlijk kunnen die er naar luisteren, maar het gaat niet zozeer over de wolf zelf en hoe die leeft en wat die eet en dat soort dingen. Het gaat echt over de reacties inderdaad. Ja, en er zegt dus zelfs iemand, de wolf moet eigenlijk gewoon een jong meisje doodbijten, want dan gebeurt er een keer wat. Heftig wel. Ja, op zichzelf is dat inderdaad een heftige uitspraak, maar misschien om een beetje context te schetsen. Mm-hmm. De vrouw die dat zegt is een schaaphouder op de Veluwe. Er staat best wel mild in de wolvendiscussie. Is niet per se keihard tegenstander. Is ook geen groot voorstander. Maar is gewoon echt zoekende, wat moet ik hier nou mee? En wat je merkt dat er achter de wolvendiscussie schuil gaat, is dat de kloof tussen stad en platteland, zoals die wel eens wordt geschetst in ons land, dat die ook hier aanwezig is. En de mensen die dagelijks met de wolf te maken hebben en daar niet per se fan van zijn, die vinden dat de landelijke overheid hier meer aan zou moeten doen. En daarom zegt zij dat. Dat als dus een wolf dichter bij Den Haag bijvoorbeeld zou zijn en daar toe zou slaan, dat er dan misschien sneller dingen zouden gebeuren. Dat is een beetje een gevoel wat niet alleen bij haar speelt, maar wat bij heel veel mensen aanwezig is in ik zal maar zeggen het oosten van het land. Kom op Den Haag, doe iets. Wij zitten ermee. Wij zitten met dat probleem. Ja, want je merkt dus wel, hoor ik er een beetje uit, dat de mensen die voorstander van de wolf zijn wat meer in de stad zitten. Nou, dat is vooral het gevoel wat ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Dat is ook lastig. Maar dat is vooral een gevoel wat bij de mensen op het platteland, zo noem ik het dan maar even, aanwezig is. Die hebben echt het gevoel, jullie in Den Haag vinden dit allemaal leuk, maar wij zitten er vervolgens mee. En nou ja, wat ik net zei, dat die kloof, dat is natuurlijk, daar is de wolf niet de enige discussie in. Dat zie je ook bij andere onderwerpen. Mm-hmm. Maar of dat echt zo is, ja, dan zou je naar een groot landelijk onderzoek naar moeten doen. Dat heb ik niet gedaan. Nee, want wat zeggen de voorstanders een beetje over de wolf die je hebt gesproken? Nou, de voorstanders die zeggen dat de wolf ontzettend belangrijk is voor... wordt het toch een beetje ecologisch... ontzettend belangrijk is voor de natuur in Nederland. Ja. Een groot roofdier, zonder al te diep op de materie in te gaan... maar een groot roofdier staat aan de top van de voedselketen... en daar profiteert alles van wat daaronder zit. En wat ook een belangrijke factor is... is dat we eigenlijk veel te veel wild hebben op de Veluwe. Jaarlijks schieten we duizenden edelherten en wilde zwijnen af... Omdat het er anders te veel worden. En de wolf die helpt daarbij, waardoor er minder of soms zelfs niet meer geschoten hoeft te worden. En doordat die herten ook in de gaten hebben dat die wolf daar is, kunnen ze niet meer rustig op één plek blijven eten. En moeten ze dus telkens alert zijn en zich verspreiden door het bos. En dat zorgt ervoor dat jonge bomen die opgroeien, dat die niet gelijk opgegeten worden. Maar dat er weer bosverjonging, zoals dat dan heet, kan ontstaan. Maar daar zijn de tegenstanders het dus niet mee eens? Nou, ik weet niet zozeer of die het daar niet mee eens zijn. Maar die vinden gewoon... Er zijn twee belangrijke factoren, denk ik, die bij tegenstanders spelen. Dat is aan de ene kant is dat door de veehouders, zal ik maar zeggen... die zien dat hun vee af en toe gepakt wordt en die dat absoluut niet willen... daar groot tegenstander van zijn en daarom de wolf weg willen. En de angst. Je merkt het wel heel erg als je met mensen praat op de Veluwe of in Drenthe... dat er bij best wel veel mensen angst aanwezig is voor de wolf. Die zijn gewoon echt bang dat ze, als ze een keer in de schemering... door het bos lopen of over de hei lopen, dat er een wolf achter ze aankomt... en dat ze gegrepen worden. En alle wolvenexperts die ik gesproken heb, die zeggen... die kans dat dat gebeurt is zo bijzonder klein. En eigenlijk gaat dat gewoon niet gebeuren. Maar ja, zeg maar eens tegen iemand dat hij niet bang hoeft te zijn voor spinnen. Of zeg maar eens tegen iemand dat hij geen hoogtevrees hoeft te hebben. Als je ergens angst voor hebt, dan is dat lastig om weg te halen. Ja, en dan moeten mensen dus een beetje bang zijn voor de wolf. Maar soms mag de wolf ook bang zijn voor de mensen. Blijkt wanneer boer Gert-Jan een wolf in de buurt van zijn terrein spot. Het appje dat Gert-Jan verstuurt gaat naar veel boeren uit de omgeving. Mensen laten alles uit hun handen vallen en stappen in hun auto. Binnen no time zijn er tientallen auto's en trekkers onderweg naar het erf van de familie Brouwer. Het was net of er een inbreker ergens was dat de hele WhatsApp-groep kwam, hè? In een grote kolonne komen ze het weiland oprijden. Dat weiland is normaal gesproken een soort heilige grond waar de koeien van eten. Dus normaal mag dat niet, maar nu wel. Ja, echt. Er stonden ook sporen in het land dat ik dacht, ik ben echt zuinig op mijn land. Gert-Jan, het is voor het goede doel geweest. Terwijl iedereen massaal achter de wolven aangaat, wordt het veld aan Gort gereden. Het is één en al chaos. Tientallen auto's crossen over het veld en mensen bellen elkaar om door te geven waar de wolven zitten. Ja, we hebben de hele groep met aan het bellen gegaan. En dan, hier loopt hij. Ja, ik ben nu toevallig in mijn rind. Ik heb filmpjes gezien van die avond. Je ziet de drie wolven verschijnen in het licht van de koplampen. Ze rennen voor hun leven. Je krijgt er wel energie van, je zult hem krijgen. Dat beest dat gaat eraan als het aan jou ligt. Ja, dit is intens, hè, Job? Ja, dit is intens inderdaad, ja. Ja, maar dit is wel echt de kern van wat de tegenstanders voelen. Ja, je hoort het aan die laatste quote van die jongen. Ja, je zult hem krijgen, hij moet eraan gaan. Dat is het gevoel wat wel bij veel mensen leeft, ja. Hoe was het voor jou om zoiets te horen? Nou, niet echt een verrassing. Ik wist ook wel dat dit soort dingen gebeurden. Maar dat is dan altijd een beetje... dat hoor je dan via of dat lees je dan vaag. Maar als je het echt hoort... je zit dan aan de keukentafel bij zo'n boerenfamilie. Ja. En die vertellen dat dan in geuren en kleuren. Ja, dat is natuurlijk wel indrukwekkend. En of je dat nou leuk vindt of niet... ja. Ik weet niet wat voor woorden je daar moet geven, maar indrukwekkend, spectaculair. Het komt wel binnen inderdaad, ja. Nou, ik hoorde zelfs een soort trots erin. Bij die boeren bedoel je? Ja. Ja, ik denk dat je dat goed hoort. Ik denk dat ze daar wel trots op zijn, inderdaad. En ik denk dat, dat de omgeving van die boeren daar ook trots op is dat ze dat gedaan hebben. En dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, hè, want ik wil je niet de indruk wekken dat de hele Veluwe tegen de wolf is, want zo is het niet. Maar de mensen die tegenstander zijn van de wolf, ja, die vinden dit wel zitten, ja. Ja, maar goed, dat ze dan echt als een soort jachtpartij erachteraan gaan, dat is voor mij echt nieuw. Ja, zo moet je dat inderdaad wel zien. Ja, goed, ik ben er niet bij geweest, maar als je die beelden ziet, dat ze inderdaad massaal achter de wolf aankrossen over een weiland. Ja, dat is bizar, ja, dat gebeurt. Ja, heeft ook wel iets engs om die filmpjes te zien, toch? Of viel dat wel mee? Nou, die filmpjes die zijn best wel schokkerig en slecht gefilmd. Ja, je zit natuurlijk in een auto die hobbelt over een weiland in het donker. Ja, en als dan in alle consternatie wordt gefilmd, dan kan je je voorstellen dat de kwaliteit van die filmpjes niet enorm goed is. Nee. Ja, of dat eng is. Dit soort jachtpartijen zijn natuurlijk wel indrukwekkend eng. Ja, ik snap wel dat je dat zegt, ja. Ja, ja. En ik snap ergens wel dat die boeren graag hun vee willen beschermen. Hè? Dat is natuurlijk ontzettend logisch. Maar honden bijten ook natuurlijk dieren dood. Ja, klopt. Dat is een argument wat veel voorstanders inderdaad ook inbrengen voor de wolf. Jaarlijks zijn er zo'n 150.000 meldingen van hondenbeten. Het komt ook af en toe voor, gelukkig niet heel vaak, maar het komt af en toe voor dat honden mensen doodbijten. Ja. Vaak gaat dat om kinderen, maar soms ook volwassenen. Ja, dat is een argument wat voorstanders dan inbrengen. En de tegenstanders die reageren daar nooit echt op. Ik denk dat dat zit in dat we de hond natuurlijk enorm goed kennen. Daar zijn we aan gewend. Dat accepteren we dan kennelijk. En een ander argument is trouwens dat er jaarlijks in het verkeer ook honderden doden vallen. Ja, vinden we ook allemaal acceptabel, normaal, ik weet het niet. Maar daar hoor je natuurlijk ook nooit over dat dan maar alle auto's moeten verdwijnen. Ja, maar als we dit soort dingen dus weten, hè, dat ook wel honden dit doen, en wat je zegt, dat er ook bijvoorbeeld dieren doodgaan door verkeer bijvoorbeeld, hoe verstandig is het dan dat mensen voor eigen rechter gaan spelen? Ja, niet natuurlijk. Er zijn gewoon wetten opgesteld in ons land waar we ons aan hebben te houden. Dat is natuurlijk nooit verstandig om voor eigen rechter te gaan spelen. Ik weet niet precies wat je wil volgen van me, maar ik ga mensen natuurlijk niet aanmoedigen om dit te doen. Daar zijn gewoon regels voor opgesteld. Dat is niet handig, maar ja, het gebeurt wel. Ja, en er hangt ook veel mysterie, hè, om de wolven heen. Je onderzoekt natuurlijk verhalen waarin er ook onduidelijk is wat er nou precies gebeurd is. Waar komt dat mysterie nou vandaan, denk je? Nou, de wolf heeft echt al honderden jaren lang, misschien wel duizenden jaren lang, hebben wij als mens natuurlijk een relatie met de wolf. Het is wel grappig dat je daarover begint. In aflevering 4, die vanaf dinsdag op nu.nl staat, gaat het daar ook heel erg over. Ja. En soms is die relatie met de wolf heel positief. Maar zeker in de recente geschiedenis, en dan heb ik het niet alleen over de afgelopen jaren, maar de afgelopen honderden jaren, is die relatie behoorlijk negatief. Er hangt iets mystieks omheen, hè, om de wolf. Sprookjes, daar komt hij in voor. Er zijn allerlei mythes en verhalen waar de wolf in voorkomt. En vaak is die rol van de wolf in dat soort verhalen niet positief. En daardoor ontstaat er bewust of onbewust een beeld van de wolf. En we weten allemaal dat Roodkapje het niet echt waar is. Maar toch blijft er bij veel mensen een beeld hangen van de wolf is spannend, de wolf kan eng zijn. En dat komt denk ik door dat soort verhalen. Ja, maar zolang ik geen koekjes naar mijn oma breng, ben ik toch gewoon veilig? dat klopt. Ik weet niet of jij wel eens in de schemering over de Veluwe fietst. Maar mensen die daar wonen en die dat dus wel doen. Ja. En echt niet allemaal hoor, want er zijn ook wel voorstanders daar. Maar dan komt het natuurlijk wel heel erg dichtbij. En dan heb je er echt mee te maken. Ja, ik heb echt veel mensen gesproken die dat ontzettend spannend vinden. Of die dat gewoon zelfs niet meer doen. Die niet meer op de fiets door het bos durven te fietsen in het donker of in de schemering. Omdat ze bang zijn voor de wolf. Ja, maar het is zelfs zo dat de wolf regelmatig wordt gezien terwijl het helemaal geen wolf is. Ja, klopt. Dat komt inderdaad ook voor, ja. Er zijn een aantal hondensoorten die behoorlijk op de wolf lijken. Worden dan soms als wolf gezien, inderdaad, terwijl het niet zo is. Ja, maar dat speelt natuurlijk ook wel mee aan dat mysterie, toch? Dat eigenlijk, ik heb dan de wolf gezien en dan gaat de ander kijken en die ziet dan weer niks. Ja, ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn in Nederland die een wolf hebben gezien. Natuurlijk wordt die af en toe wel eens gezien. En als dat gebeurt, dan worden er natuurlijk gelijk massaal foto's en filmpjes gedeeld. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen in Nederland die nog nooit een wolf in het wild hebben gezien. Ik ook niet. Het is een soort mysterie. Hè? We weten dat hij er is, maar eigenlijk ziet niemand hem nooit. Dat heeft iets mysterieus. Ja. Je spreekt dus in de podcast met voor- en tegenstanders van de wolf. Dat lijkt me wel lastig filteren, toch? Hoe zorg je nou dat je zelf niet een bias krijgt? Hoe zorg je nou dat je zelf Geen bias krijgt? Dat je zelf dus een vooringenomenheid hebt? Op die manier. Eigenlijk doordat die voor- en tegenstanders zichzelf continu in balans houden richting mij. En dat zal ik uitleggen. Als jij continu voorstander spreekt, dan is het heel lastig om niet beïnvloed te worden door die mensen. Als je continu tegenstander spreekt, geldt hetzelfde. Maar als je ze allebei spreekt, dan denk je de ene keer, ja, ik kan me wel voorstellen dat vervelend is en dat die gelijk heeft. En de andere keer denk je het andere. Nou, op die manier houdt zich dat in evenwicht. En juist door die beide kanten te spreken, leer je ook hoe beide kanten er tegenaan kijken. En je leert ook nieuwe dingen van beide kanten. Ja, op die manier houdt zich dat in evenwicht. Ja, maar het lijkt me ook wel dat meningen dan een beetje verschuiven van mensen. Want van de week schreef je bijvoorbeeld dat de wolf niet alleen dieren van boeren pakt, maar ook van de boswachters. Dat is niet de bedoeling. Dat is weer zo'n boswachters die zijn niet tegen de wolf, de meeste boswachters. Maar de wolf brengt ook voor hen gewoon dilemma's mee. En dat is weer een aspect inderdaad in de hele wolvendiscussie. Wat ik nog niet eerder had belicht, wat ik ook nog niet zo heel vaak had gehoord, maar wat ik wel leuk vond om een keer aan het licht te brengen. Ook in de bossen en op de hei staan grote grazers, zo wordt dat dan genoemd, die van de boswachter zijn, zo zeg ik het dan maar even. Dan moet je denken aan Schotse hooglanders of aan schapen die op de hei grazen. En ook daar valt de wolf af en toe aan. En op zichzelf vinden boswachters dat geen probleem, want dat gebeurt gewoon. Maar ja, het is natuurlijk ook weer niet de bedoeling dat de wolf al die kuddes opeet. Dus ja, daar moeten ze mee dealen. Dat is lastig. Hoe ga je dat doen? Daar hebben ze de oplossing ook nog niet voor gevonden. Daar zijn ze ook over in gesprek met andere landen. Maar ja, andere landen zien er net weer wat anders uit dan Nederland. Dus dat is een enorm dilemma. Zijn ze ook nog niet over uit. En dat zal ook echt nog wel een aantal jaar duren voordat dat is uitgevonden. Maar ook dat is weer een aspect in het hele wolvenspectrum, zal ik maar zeggen. Ja. Dat ook daarvoor een oplossing voor gevonden moet worden. Ja, maar als die meningen zo sterk zijn, hè, die mensen hierover hebben, van zowel voor- als tegenstanders, het lijkt me ook wel dat je dat hebt gemerkt in je inbox. Ja, dat klopt. Ja, dat gebeurt af en toe. Dat gebeurt als groot mediabedrijf bij nu.nl, waar ik werk, gebeurt dat sowieso. Dat is soms heftig. Maar tegelijkertijd, ik vind het altijd link om te zeggen, het hoort erbij, want dan gaan we het ook een beetje normaliseren. Maar ja het gebeurt en daar moet je tegen kunnen. Want wat voor heftige reacties krijg jij dan? Persoonlijk valt dat nog wel mee. Maar mensen zijn gewoon echt heel fel in deze discussie. Ja. En zeker als ik naar nu.nl kijk, we hebben een reactieplatform, nu jij. En daar zit gelukkig aan de voorkant zit daar een filter waardoor je niet alle reacties leest. Maar Ik denk dat dat ontzettend heftig kan zijn. En dat dat daar zelfs doodsbedreigingen voorbij komen. Gelukkig wordt die gefilterd en krijg ik die niet mee. Maar tegenwoordig, ik ga dit niet normaliseren. Hè, want het is natuurlijk ontzettend heftig en het zou niet moeten mogen. Maar als je ziet hoeveel partijen, hoeveel mensen dat soort online reacties krijgen. Ja, ik vind het lastig om dat goed te verwoorden, maar dat hoort er kennelijk bij. Het is kennelijk voor mensen heel makkelijk en normaal geworden om dat soort dingen via internet te versturen. Ja, maar ergens. Maar vind dat zijn wel de meest extreme, hè? Dat gebeurt niet vaak. Maar ik vind dat ergens ook wel interessant dat dus zelfs mensen die er misschien helemaal niks mee te maken hebben, dus niet de boeren of de boswachters, maar de gewone burger die er niks mee te maken hebben, dat die er zoveel op zijn. Ja, maar dit is echt een onderwerp waar iedereen wat vindt. En dat zeg ik ook, waar iedereen wat van vindt. En dat zeg ik ook in de podcast. Je moet het maar eens proberen. En misschien heb je het zelf ook al gemerkt. Als je op een verjaardag bent of je bent ergens waar je samen bent met mensen, dan moet je maar eens het onderwerp wolf aansnijden. Ik weet trouwens niet of het daar gezelliger van wordt, maar iedereen vindt er echt wat van. Dit is gewoon een onderwerp wat kennelijk veel lof maakt in mensen. Ja, precies. Maar of je nou voor of tegen bent, even los daarvan, het lijkt me niet dat de wolf voorlopig vertrekt. Nee, dat denk ik ook niet. En dat zullen we allemaal moeten accepteren. Kijk, in theorie zou je natuurlijk de wolf uit Nederland weg kunnen krijgen. Dat mag niet. Maar als we dat met z'n allen afspreken, dan zou dat kunnen. Dan schiet je alle wolven af. En dan dan ben je er vanaf, zeg ik even. Maar dan zou je dat ook moeten doen in onze buurlanden. Tot ver in Oost-Duitsland en misschien zelfs wel in Polen of nog verder. Want als je dat niet doet en niet bijhoudt, ik zeg het even zwart-wit, hè, dan is over 10, 20 jaar is die wolf gewoon weer terug. Ja. En dan zit je weer met hetzelfde. Dus eigenlijk moet je tot de conclusie komen dat dat in de praktijk niet haalbaar is. En dat de wolf er nu dus is, die kiest zelf zijn gebieden uit waar die wil zitten, wat die geschikte gebieden vindt. Ja, en daar moeten we dan maar een oplossing voor zien te vinden. En wat die oplossing is, want dat is natuurlijk je vervolgvraag. Ja, dat wou ik net doen, ja. Dat weet ik, dat is een beetje flauw antwoord, maar dat weet ik ook niet. En op zich is dat ook niet gek dat ik dat niet weet, want niemand weet het eigenlijk. Dus waarom zou ik het dan wel weten? Ja. We moeten er gewoon mee leren samenleven, denk ik. Maar hoe, ja, dat weet ik niet. Daar moet ook gewoon nog een antwoord op komen. Ja. Maar het is wel ontzettend ingewikkeld voor sommige mensen, ja. Dit gaat boer Gert-Jan niet leuk vinden om te horen. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat boer Gert-Jan ook wel weet, als hij er een beetje over nadenkt, en dat heeft hij gedaan, dat de situatie is zoals ik die nu schets. Ja, het zijn beschermde dieren. Daar kan je van alles van vinden. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. Dus moeten we het accepteren, hè, dat die niet meer weggaat. Je hebt nu een aantal afleveringen online staan. Wat mogen we van het vervolg verwachten? Aflevering 4 komt aanstaande dinsdag op nu.nl online. Daarin, dat zei ik net al, gaan we in op een beetje de geschiedenis van de wolf en waarom we er nou zo bang voor zijn. Is zeker een aanrader om naar te luisteren, omdat ik ook naar Duitsland ben geweest, waar een Nederlandse man woont die wolven opvangt. Het zijn allemaal wolven met waar iets mee is, gedragsproblemen, of die ergens niet konden blijven in een dierentuin of iets dergelijks. Okay. En die ze opvangt, dat is ook een interessant verhaal. En aflevering 5, dat is de laatste aflevering, dat is de afronding. Daar komen ook weer andere smaken aan bod. Ik zal er nog niet te veel over zeggen, maar je hebt namelijk ook schapenhouders die wel voorstander zijn van de wolf. En je hebt ook boswachters die fel tegenstander zijn van de wolf. Nou, dat zijn de aspecten die in de laatste aflevering aan bod komen. En dat gebeurt in de podcast Verscheurd door de Wolf en is gemaakt door nu.nl binnenland verslaggever Job van der Plicht. En de eerste afleveringen staan nu al online. En de derde verschijnt aankomende dinsdag in je favoriete podcast-app, maar is nu al te beluisteren met een account op nu.nl. Ingewikkeld verhaal, maar het is wel zo. Ontzettend bedankt voor je tijd, Job van der Plicht. En er is nog genoeg te vertellen over de wolf, zo te horen. Ja, zeker. Dat is het zeker. Daar zijn we nog niet klaar over. Dankjewel in ieder geval. Succes nog. Dankjewel. Go row the boat to safer grounds. But don't you know we're stronger now. My heart still beats and my skin still feels. My lungs still breathe, my mind still feels. All the echoes in my mind cry. There's blood on your lies. The sky's open wide. There is nowhere for you to hide. The hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight. I'm running with the wolves. I'm running with the wolves tonight. I'm running with the wolves. I'm running with the wolves. Trick or treat. Soul believes, but we're running out of time. All the echoes in my mind. Aurora was dat, Running with the Wolves, hoorde je. En zij sluit ook de nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. In dit weekend is de nacht is zwart te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Maar zometeen hoor je nog vroeg met Merel. Merel, hallo. Goedemorgen. Heel snel, waar ga je het over hebben? Het is vandaag Nationale Ouderendag en we gaan het hebben over vergrijzing. Oh, dat was echt heel snel. Ja, dat moest toch? Ja, maar met wie ga je het? Ik ga dat met Jelte Bakker doen. Die is socioloog en vergrijzingsdeskundige. Dus de ideale man voor het ideale onderwerp. Dat is echt heel snel. Ja, dat moest toch? Ja, ik dacht we moeten haasten, maar we hebben nog gewoon tijd over. Ja, ieder zijn talenten. Ieder zijn talenten en die van jou is beknopt praten. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren. En veel plezier met vroeg zometeen. NPO Radio 1.